Drie uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De internationale atoomwaakhond IAEA zegt dat de kans op een kernramp reëel is als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne niet stoppen. De grootste kerncentrale van Europa wordt bezet door Rusland. Bij gevechten raakte eerder al een reactor beschadigd. En afgelopen week raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. De directeur van de atoomwaakhond noemt elke beschieting gericht op de kerncentrale of vanuit de centrale spelen met vuur. Een ongeluk kan volgens hem catastrofale gevolgen hebben. Het lichaam dat gisteren is gevonden in een boot die zonk na een aanvaring op de Lek is van de vrouw van 35 die vermist raakte. Dat bevestigt de politie. Ze zat op een jacht dat vrijdagavond in de buurt van Ameide in aanvaring kwam met een vrachtschip. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De andere opvarenden van het jacht konden zelf naar de wal komen. Een Nederlandse man is in Canada schuldig bevonden aan afpersing en kinderporno. Aydin C. wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van de Canadese Amanda Todd. Dat meisje van 15 pleegde in 2012 zelfmoord doordat ze door C. werd afgeperst met naaktfoto's van haar. Welke straf C. krijgt, wordt later bekend. De man werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. In de Eredivisie is FC Utrecht ontsnapt aan een nederlaag tegen RKC. Utrecht stond in de rust 2-0 achter in Waalwijk, maar werd gered door de debuterende spits Bas Dost. Die maakte in de tweede helft 2 doelpunten voor Utrecht, waardoor beide clubs een punt pakken. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 10. Overdag is het droog en veel zon, het wordt zo'n 24 graden. De komende week kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Aashna Supersat en Dunja Yarin. Een hele goede nacht en welkom bij De Nacht is Zwart. Het programma waarin we zaken bespreken die er voor iedereen toe doen. Je hoort het al, mijn naam is Aashna Supersat en mijn co-host deze nacht is Dunja Yarin. Zij is journalist, moderator, oprichter van Stichting Maroef en tevens mijn partner. En dat maakt deze uitzending extra bijzonder, hè? Zeker weten. Dank je wel voor de mooie introductie. Deze nacht staat in het teken van trots zijn op wie je bent. Tot morgen is het Pride Week en bij Omroep Zwart vinden we het zeer belangrijk dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wil. Daarom besteden we tijdens dit programma extra aandacht aan de LHBTIQ+ emancipatie. En dat doen we met onze gasten van deze nacht. Devika Shotu, bestuurslid van de nieuwe stichting Hindoestaans en Queer, en Dunne Veel, die zich al meer dan 10 jaar inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ja, maar we praten vanavond ook over andere zaken. Zo bellen we met kunsthistoricus, onderzoeker en curator Lisa Lambrechts-Kroes. Zij doet onderzoek naar de onderbelichte verhalen en kunstwerken in de geschiedenis. En zij vertelt ons deze nacht meer over de verbeelding van de Europese bezetting van Amerika. En we spreken ook Dave van Aarden, die op dit moment in Suriname is en ons bijpraat over de protesten van afgelopen week tegen de regering Santokki-Brunswijk. Mocht je een vraag hebben aan onze gast, stuur die dan via een bericht in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, en eerst beginnen we met wat anders. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, het is een heerlijk warme zomer met ook wel echt hete dagen ertussen. De zomers in Nederland worden natuurlijk ook steeds heter, dat weten we. Er komt de komende week ook een hittegolf aan. Nou liep ik zelf in een supermarkt en meteen stond daar een aanbieding. En dat was een aanbieding voor een mobiele airconditioning voor iets van €120. Nou, goed betaalbaar voor best wel veel mensen. Ja. maar ik dacht zelf, oh, interessant. Misschien wil ik dat wel. Maar hoe verstandig is dat eigenlijk, hè? Ja, nou, wij gaan dat natuurlijk vragen aan Jan Engels. Hij is beleidsmaker Koeltevraag bij het Klimaatverbond dat de overheden helpt bij hun klimaatbeleid. Goedenacht, Jan. Goedenacht, ja. Ik ben altijd gewend om goedemorgen of goedenavond te zeggen. Goedenacht, zeg ik. Ja, is het laat voor jou of vroeg? Ik heb de wekker gezet, dus het is vroeg. Ja. Precies, ja. Inderdaad. Jan, eigenlijk zijn we heel erg benieuwd in eerste instantie. Wat is een koeltevraag? Mooi dat je daarmee begint. We merken allemaal, ook weer in deze zomer, dat het klimaat aan het veranderen is. En dus dat we, omdat het zo warm wordt, behoefte hebben aan koeling. Dat is zeg maar de koeltevraag. En dat is een vraagstuk wat we wel zien, maar wat in ons beleid over onze energievraag, hoe we met onze huizen omgaan, eigenlijk helemaal niet meegenomen wordt. Veel te weinig meegenomen wordt. En kijk je naar gemeenten, dan hebben we het over de transitievisie warmte. Hoe komen we van het aardgas af? Maar daar wordt het hele stuk van koelte volledig overgeslagen. Aha, dus de behoefte aan die koelte, is dat dan ook, zegt dat iets over de behoefte van Nederlanders om een airco aan te schaffen? Dat is wel het gevolg, omdat we er altijd weinig aandacht voor hebben gehad. En als mensen het warm krijgen, willen ze daar wat aan doen. En dan gaan mensen airco's aanschaffen. Dat klopt. Ja. En is het ook zo dat die cijfers zijn gestegen? Doen wij dat steeds vaker? Ja. De schatting is, en eigenlijk weten we dat niet precies, dat ongeveer 20% van de huishoudens inmiddels iets van een systeem heeft om een huis te koelen. En dat neemt echt elk jaar toe. Ook door corona is het weer sterk gestegen, omdat meer mensen thuis zijn gaan werken in die periode. Maar de exacte cijfers zijn eigenlijk onbekend, omdat ons CBS, dus onze het Centrum voor de Statistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek, geen goede productindeling heeft om die cijfers in beeld te brengen. Dus het wordt eigenlijk tot nu toe niet uitgevraagd. Oké, maar we weten wel dat dat grote vraag is. En wat is dan de impact van de aanschaf van zoveel airco's op het klimaat? Daar zitten twee hele belangrijke onderdelen aan. Dat is 1, het stroomverbruik van airco's. Mm-hmm. En dat ligt hoog. En het Internationale Energieagentschap heeft aangegeven van, let op jongens, dat gaat zo hard stijgen. Koeling is gaat tot 1/3 van onze totale energievraag worden. En alles wat er nog bij komt aan stroomvraag voor koeling is al evenveel dat op dit moment in landen als of in heel Afrika gebruikt wordt. Om zoveel elektriciteit gaat het. Hè. De hele groei naar elektriciteit komt eigenlijk vanuit koeling. Dat is 1 deel, dus dat is de elektriciteitsvraag. Mm-hmm. Het andere deel is, in airco's zitten koelmiddelen. En die koelmiddelen hebben een heel sterk, dat zijn eigenlijk hele sterke broeikasgassen. Oké. Dus dat zijn allebei elementen die zeggen van, joh, als we het enigszins kunnen voorkomen dat mensen een airco nodig hebben, dan moeten we daarop inzetten. En het laatste element van airco's is, we hebben ook in Nederland het zogenaamde hitte-eiland-effect, hè, in steden. Hitte-eiland-effect? Het hitte-eiland-effect, ja. Okay. Een stad is warmer dan het platteland. En die temperatuursverschillen kunnen heel sterk zijn. Een stad warmt 's ochtends net iets langzamer op, maar 's nachts kan de temperatuur wel tot 7 à 8 graden hoger zijn dan op het platteland. En komt dat omdat Al die stenen houden warmte vast. Juist, ja. En dat is wat er in een stad gebeurt. Maar als iedereen daar ook nog een airco gaat aanschaffen, die dus de warmte van binnen naar buiten gooit, wordt dat stedelijk hitte-eiland-effect alleen maar sterker en groter. Dus we maken het onszelf met de aanschaf van een airco alleen maar moeilijker. Binnen is het prettiger, maar de totaalsituatie verslechtert. Jeetje, en je had het net over inderdaad dat koeltemiddel in die airco's. Is er een oplossing daarvoor? Dat het anders kan? Ja, er is gelukkig wetgeving om wat te doen aan de airco's die nu verkocht worden. Dat de koelmiddelen die daarin gebruikt worden weer wat natuurlijker worden, met een minder opwarmend effect. Maar er zijn ook al heel veel airco's in omloop. En voor een heleboel situaties zijn ook uitzonderingen. Maar we kunnen met die koelmiddelen naar natuurlijke koelmiddelen toe, die minder sterk broeikasgas zijn. Ja, want Jan, ik las ook dat de Nederlandse overheid inzet op nieuwbouw die slimmer op het veranderende klimaat inspeelt. Kun jij hier wat meer over vertellen? Ja, nou ja, het belangrijkste eigenlijk om oververhitting te voorkomen, daar is nu een norm voor, dat bij de bouw van een nieuwe woning of nieuw gebouw goed nagedacht moet worden over wat is het risico dat het hier te warm wordt. Dat is de zogenaamde TO-juli-eis, en TO staat voor temperatuuroverschrijding. Dus dan wordt berekend van hoe groot is de kans dat het hier te warm wordt. En daar zijn regels voor, daar moet je onder blijven. De makkelijkste manier om dat te doen is te zorgen dat, en dat geldt voor elke woning, dat er geen zonlicht door je ramen naar binnen komt. Want dan gaat glas als een broeikas werken. Dat kennen we allemaal vanuit de kassen, daar is het gewenst. Hè? Dan komt die zon naar binnen, gaat zon door glas, dan wordt het omgezet in warmte. Ja. En dat wil je dus voorkomen. Dus zonwering is ontzettend belangrijk. Schaduw op een gevel kan dus ook helpen, hè, als je een boom voor je raam hebt staan. 'S Winters zit er geen blad in die bomen, dus heb je gewoon toch het licht van buiten, zeg maar. En 's zomers houdt dat de boel koel. En ventileren. En ventileren dan vooral dus 's nachts, als het buiten, of in ieder geval ventileren als het buiten koeler is dan binnen. Dat zijn de belangrijkste dingen die je kunt doen. Ja, precies. Is dit dan de ladder van verkoeling? Dat las ik in een artikel waar jij het over had. Ja, wat met die ladder van koeling wordt bedoeld is van kijk eerst naar de situatie om het gebouw. Dus zorg voor een koele omgeving met schaduw. En dus niet alle stenen, niet alles van steen, niet te dicht op elkaar. Maar zorg dat er wind doorheen kan en dat er schaduw is. Zorg dan in de woning dat de zon niet binnen kan komen. Dat is de volgende stap, dus met zonwering. De derde stap is, als die warmte binnen is, zorg dat je dat met ventilatie weer kunt afvoeren. En als dat allemaal niet lukt, zorg dan voor een systeem wat wel kan koelen, maar het liefst zonder een airco. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld bodemwarmtesystemen, de zogenaamde warmte-koude opslag. Dan haal je de warmte uit de woning, maar dan gooi je die niet naar buiten. Dan sla je die op in de bodem om hem later te kunnen gebruiken. Ja. En dat zijn dus dat zijn veel slimmere oplossingen. Ja, precies. Maar niet voor iedereen even betaalbaar, toch? Klopt. De investering ligt hoger, maar dat zijn ook systemen die op zich goed werken en lang meegaan. Dus als je de kosten terugrekent naar wat je per jaar kwijt bent, dan zijn die zeker niet duurder dan andere systemen. Ja. Alleen, ja, je hebt wel in het begin een grotere zak geld nodig om het systeem aan te laten leggen. Ja, precies. Klopt. Dus die aanbieding die ik zag in de supermarkt voor die €120, jij zegt doe het niet? Mobiele airco's zijn onhandig, want je hebt dan ook zo'n slurf nodig die je naar buiten hangt. Maar dat betekent dus ook dat je dan alweer het raam open moet zetten om die slurf naar buiten te kunnen hangen. Oh ja, nou. Dus komt tegelijkertijd de warmte van buiten naar binnen. En ik snap dat mensen als ze bijvoorbeeld op een heet zolderkamertje zitten, dat ze op dat moment echt iets willen doen aan de temperatuur en dat ze dan zo'n aanschaf overwegen. Dus dat is logisch, want dat is beter dan dat je daar totaal niet kunt slapen en niet uitgerust naar je werk kunt of de weg op moet. Dat heeft veel grotere risico's. Maar ja, eigenlijk is het niet een slimme oplossing. Goed, bedankt voor je tijd en heldere toelichting. Jan Engels, beleidsmedewerker Koeltevraag bij het Klimaatverbond, dat overheden helpt met hun klimaatbeleid. Een fijne nacht, Jan. Dankjewel. Ja, en interessant, toch, Dunja? Ja, ik vond van wel. Ik heb nu tips om het beter te doen, ja, in ieder geval. Die airco aanschaffen, dat doe ik maar voorlopig dan even niet. Heel goed. Zondag vandaag voor de meeste mensen een hele fijne dag. De dag om uit te rusten en je weer klaar te maken voor een nieuwe week. En vergeet op deze zondag ook vooral niet te genieten van de kleine dingen. En dat is wat Etta James graag wil overbrengen met het nummer A Sunday Kind of Love. I wanna Sunday kind. kind of love, a love to last past Saturday night. And I'd like to know, it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. A certain kind of lover who will show me the way in my arms. Need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Ja, ik wilde bijna meezingen. Wat fantastisch. A Sunday Kind of Love van Etta James. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Dunefiel heeft een half Turkse en half Indonesische achtergrond. Ze is geboren en getogen in Slotermeer in Amsterdam-Nieuw-West. En ze zet zich al meer dan 10 jaar in voor LHBTIQ+ emancipatie. En dan in het speciaal voor mensen met een biculturele achtergrond. In 2013 won ze de innovatieprijs voor homo-emancipatie. Dat is een onderdeel van de Jos Brinkprijs. En ik heb Dunne aan de lijn. Dunne, een hele goede nacht. Goedendag. Hele goede nacht. Hallo. Hoe zag jouw Pride Week eruit? Mijn vriendin die ligt nu rustig in bed. En ja, ik hoor met jullie aan de lijn. Ik heb het volgehouden en rustig gehouden. Zo, ik ben nuchter. Dus ja. Nou, dat is heel fijn. Ja. Dus dank je wel. Pride is nog niet. Ik heb met jullie in gesprek. Kijk er naar uit. Ja. Hey, waarom ben jij je ooit gaan inzetten voor de LHBTIQ+ gemeenschap? Wat was jouw motivatie? Al heel op jonge leeftijd voelde ik me al best aangetrokken tot, hoe zeg je dat, dierenleed en hongersnood en dat soort thema's. En onrecht. En naarmate ik ouder ben, is dat verder gaan groeien. En ben ik me toen voor vrouwenemancipatie gaan inzetten. En door mijn interesse in het geloof, je had net al genoemd dat ik half Turks-Indonesisch ben, maar ik ben ook christelijk zo islamitisch opgegroeid. Is onder andere mijn interesse gegroeid naar de interreligieuze dialoog. Ja. En eigenlijk na mijn coming out ben ik nu voor de queer-plus community gaan inzetten. Long story short. Ja, de lijn kraakt een beetje. Ik weet niet of dat daaraan ligt dat jij dan in een bepaalde ruimte staat. Ik zit in de serre. Zou dat kunnen zijn? Dat een beetje te... Ja, misschien zou je even kunnen kijken als je naar een andere ruimte loopt... of, dat dan, of je dan iets beter verstaanbaar bent. Is dit beter? Ja, dat klinkt wel wat beter. Maar jij zegt dus, jij had al interesse in sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Al geïnteresseerd in het geloof, omdat je een christelijk-islamitische achtergrond hebt. Jij zegt, goed, jij hebt een coming-out gehad. En hoe ging dat dan voor jou? Dat jij je op die manier toen bent gaan inzetten voor de gemeenschap. Ging jij daar het COC bijvoorbeeld? Voor mij persoonlijk ging dat best organisch. En toevallig kwam ik inderdaad, klopte ik aan bij het COC destijds. Want het was toen nog niet heel veel. En toen alleen het Wereldcafé Veilige Haven en Respect the Love was daar net ontstaan. En ik heb me daar aangemeld, kreeg coaching en ontmoette dus ook andere biculturele lesbiennes. En niet langer na vroegen ze of ik me ook wilde inzetten daarvoor. En zo ben ik eigenlijk ambassadeur geworden voor Respect to Love. En ik heel veel andere dingen gaan doen. Ja, en wat ben jij zo al gaan doen? Oh jeetje. Nou ja, de Turkse boot noemde je al in 2012 tijdens de Amsterdam Pride. Daar heb ik dus onder andere de innovatieprijs voor in ontvangst mogen nemen. Wat nog meer? Haardvuuravonden, interreligieuze dialogen voor queer personen. Iftars, onder andere voor queer moslims. Ontmoetingen met ouders, trainingen op scholen, ga zo maar door. Ja, dit is meer dan 10 jaar aan werk wat jij al verricht, hè? Echt wel. En ik ga nog steeds door, hoor. Ja. Weet je, ik wil het ook even met jou hebben over de gemeenschap. Want er is niet één LHBTIQ+ gemeenschap, hè? Want het zijn er heel erg veel. Je hebt lesbische vrouwen, je hebt Hindoestaans en queer. Straks onze gasten van vandaag is... bestuurslid van Hindoestaans en queer. Je hebt witte cis-homo-mannen, je hebt zwarte queers. Waar beweeg jij je in? Ik beweeg me eigenlijk een beetje bijna overal in. In ieder geval daar waar ik me wel heel erg tot persoonlijk mee kan identificeren. Maar ook uit interesse voor een ander. En ook daar zijn er ook heel veel subculturen. En dat is ook wel een onderdeel van wie je bent. Dat is ook cruciaal voor je queer identiteit. Want dat vormt, maakt jouw enige geheel. En het is een beetje laat. Kan je je vraag opnieuw stellen? Nou, ik vroeg me af waar jij je dan in beweegt. Omdat je zoveel verschillende gemeenschappen hebt. Ja, is dus een hele grap. Ja, ik beweeg me een beetje overal in. Met de lesbische dames, de witte gemeenschap, de biculturele gemeenschap, de zwarte gemeenschap. Ik ga heel graag naar Pondy Pride bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon een superleuk feest om naartoe te gaan. Zelf persoonlijk vind ik het ook leuk om de Ramadan Iftars bij te wonen bijvoorbeeld. Omdat ik me als moslim identificeer en daarna met andere queer moslims samen te kunnen zijn. Ja. Want over die gemeenschap, want jij zegt, je bent een beetje een chameleon. Jij begeeft je overal in. Hoe bewegen die gemeenschappen zich dan ten opzichte van elkaar? Is er eenheid? Soms wel, soms niet. Zoals vandaag, weet je, dan ervaar je toch wel een vorm van eenheid. Maar ergens voel je ook wel dat er spanning is. En dat is ook een onderdeel van deze waarheid. Waarin dan niet iedereen zich even goed vertegenwoordigd voelt. En daar moeten we wel, vind ik, wel de dialoog in blijven zoeken. En dus ook respect hebben voor elkaars subculturen. Maar kun je dat ook toelichten, wat jij zegt, van net zoals vandaag? Nou ja, vandaag stapte ik ook met een dubbel gevoel in. Ik denk van het is toch mainly een white cis homo mannenfeest. Dat hoeven we ook niet te ontkennen. Je hebt het over de Cannon Parade? Over de Pride, zoals vandaag. Gisteren eigenlijk. Dus aan de ene kant denk ik van voel me er wel onderdeel van. Want heel veel anderen vieren het. En we mogen blij zijn. Maar aan de andere kant denk ik, er valt niet echt veel te vieren. Want we hebben nog steeds heel veel leed. En niet iedereen is even goed vertegenwoordigd daarin. Niet iedere stem wordt gehoord en gezien nog steeds. Met name omdat we nog te maken hebben met racisme, islamofobie, xenofobie, vrouwenhaat. Ja. En ga zo maar door. Ook binnen de queer gemeenschappen. En jij zegt, de gemeenschappen moeten dan meer met elkaar gaan samenwerken of meer dialoog met elkaar opzoeken. Gebeurt dat dan niet? Jawel, dat gebeurt wel. Al dan misschien voor de een wel of niet voldoende. Maar dit mag en moet zeker wel beter, als het aan mij vraagt. Ja. We hebben het over 10 jaar aan werk, wat jij ook verricht, hè? Ja. Kun jij ons meenemen naar 10 jaar geleden? Wat was er toen anders met betrekking tot alle gemeenschappen en de situatie van toen en de emancipatie? Wauw, dat is echt een hele brede vraag. Ja, ik weet het. Ik maak het je moeilijk, hè? Het is 4:05. Nou ja, ik hou mijn antwoord wel dan heel simpel. Ja, dat is goed. Ja, nee, als ik het heb over de afgelopen 10 jaar... en met name binnen de queer community, laat het daar even op houden... en dan breedt het van zichzelf wel uit... is dat als je kijkt naar de BIPOC community, dus de mensen van kleur, queer community... 10 jaar geleden was er heel weinig zichtbaar. Er waren niet zoveel biculturele homo's, lesbiennes, transgenders... non-binair persoon en biseksuelen zichtbaar... En daar zie je nu wel een heel groot verschil in. En dat heeft onder andere ook te maken met internet natuurlijk. 10 jaar geleden bijvoorbeeld had je alleen het Veilige Haven... dat voor een biculturele queer project ingericht was. En het Wereldcafé. En daarna kwam Respect to Love daaruit voort... die dus echt een platform creëerde voor die zichtbaarheid... en daar een statement in maakte. Ja. En ja, zo is de community gegroeid natuurlijk. We zijn ook 10 jaar verder en iedereen is ook weer ouder geworden. En heeft zich standvastig gehouden en heeft daardoor een wat grotere community kunnen bouwen. Zo zie je ook voor me als Black Pride is een heel mooi voorbeeld daarvan. Maroef is daar een mooi voorbeeld van. Ja, zo kan ik er nog heel veel noemen. Ja, jij zegt er zijn dus eigenlijk in de loop der jaren veel initiatieven ontstaan. Social media, zeg jij, heeft hier een grote invloed op gehad. Bedoel je dan dat we het hebben over nieuwe generatie die hun stem durven laten horen? Beide, denk ik. Social media is een middel om steeds meer mensen en ook een jonger publiek te kunnen bereiken. Ja. Jij was ook initiatiefnemer van de eerste volledig Turkse boot tijdens de Gay Pride. Hè? Dat was in 2012. Mede-initiatiefnemer, samen met Serdar Manavol, ja, de organisator precies. van Pink Istanbul. Mede-initiatiefnemer. Ja. Maar waarom heb jij dat toen geïnitieerd? Het idee was er al langer, hoorde ik van Serdar. En ik dacht van nou, het lijkt me leuk om een boot te organiseren. Want ik had al iets eerder georganiseerd, een wat kleiner evenement. En ik dacht van ja, iets met geloof of met bicultureel zijn. Ik had het nog niet helemaal helder. En naarmate ik dus dan ook met onder andere wat mensen sprak. En ik dus ook inderdaad tussendoor doorkreeg van hé, er is ook 400 jaar diplomatieke betrekking tussen Nederland en Turkije. Kijken of we daar een gaatje in kunnen vinden. Omdat ja, er is ook een beweging in Turkije natuurlijk. En dat hangt natuurlijk allemaal samen met elkaar. Dat we alleen met elkaar kunnen emanciperen en vooruitkomen. En ja, zo is eigenlijk het idee ontstaan. En konden we gebruik maken van een budget. Waar we ook heel veel mazzel mee hebben gehad. Want het kost namelijk gewoon te veel geld om een boot te kunnen organiseren. En zodoende is die boot destijds ontstaan eigenlijk, kort uitgelegd. Ja. Ja, maar jij zegt dat we kregen wat budget. Ik begrijp dat die boten iets van 30.000 of 35.000 euro kosten. Ja, om de nabij. Iets meer of minder. Ligt aan hoeveel je uitpakt. Maar minder dan 10.000 gaat het hem zeker niet worden, volgens mij, uit mijn hoofd. Oh ja, hebben jullie toen... Dat is een hoop geld. Zeker. Hebben jullie ook een connectie met Turkije gemaakt toen? Even denken hoor. Nou ja, de enige connectie die we echt met Turkije hebben gemaakt is met wat activisten en met de Nederlandse consulaat. Oké. Okay. Ja. Je lacht erom, waarom? Ja, omdat ik zeg, we hebben een connectie met Turkije gemaakt. Ja, bij mij gaat dat diep natuurlijk, omdat ik wel eens op bezoek kom bij de ministeries hier in Nederland. Oh, en daar ben ik nog nooit uitgenodigd, om een voorbeeld te noemen. Juist. Even over die Turkse boot dan nog. Hè. Is die er nog? Die is geweest. En dat is mooi genoeg geweest, denk ik ook wel. Daarmee hebben we gewoon een statement gemaakt. Want het kost gewoon heel veel geld. En ik vind persoonlijk dat we die centen heel goed op een andere manier kunnen benutten. Met name als het gaat om empowerment van de community zelf. En hè, wat ik nog niet benoemd heb eigenlijk, wat ik hartstikke belangrijk vind. Naast de zichtbaarheid, waar we allemaal voor werken. Dat er ook de zorg wel beter kan en beter moet. Want ja, die is er gewoon eigenlijk niet. Ja, dus jij zegt als jij nu een zak geld zou krijgen, 30.000... dan zou je daar niet een boot op de Pride van bestellen? Nee, daar zou niet mijn voorkeur naar gaan. Nee. Stel dat er mensen zitten te luisteren en die zijn bijvoorbeeld fan van de Pride, maar die vinden het ook wel jammer dat kleine stichtingen niet heel erg zichtbaar meer zijn, hè, op die botenparade. Ja. En die stichtingen verrichten natuurlijk wel al het harde werk. Wat kan iemand dan doen om te helpen? Nou ja, als je graag een stichting wilt steunen, dan spreek je daarover uit. Promoot het, deel dat op je socials bijvoorbeeld. Zoals we eerder noemen, is dat een hele goede middel. En spreek je uit op de verschillende platformen waar je actief bent. Ja. Dat vooral. En weet je, Pride is voor iedereen op een eigen manier. En dat ervaart iedereen ook op een eigen manier. Dus ook dat mag er gewoon zijn. Ja. Ja. Jij vertelde net over de veranderingen de afgelopen 10 jaar, als je het hebt over de LHBTIQ+ gemeenschappen. Ja. Maar ik wil het even met jou hebben over de veranderingen en de ontwikkelingen als het gaat om de emancipatie van LHBTIQ+'ers gaat. Wat zijn die veranderingen? Voor de afgelopen jaren bedoel je? Ja, als het gaat echt om de emancipatie in Nederland. Nou ja, wat betreft de emancipatie van de queer personen loopt dat niet achter, vind ik persoonlijk. Ook vind ik wel dat de emancipatie van meisjes en mensen in het algemeen niet echt helemaal achterlopen. Natuurlijk wel door gebrekkig onderwijs, maar ik kom ook de middelbare scholen binnen. En als je me dan vraagt van, goh, hoe is het klimaat op de scholen? Voel je enige vijandigheid tegenover? Dan vind ik persoonlijk van, ja, weet je, het is ook maar net hoe je het gesprek benadert. Dus het gaat wel de goede kant op. Alleen door dat racisme rechts Nederland, islamofobie en xenofobie en vrouwenhaat zoveel platform krijgt en homohaat, vertraagt het wel het een en ander. Dus er is wel een toename van fobie en van haat. Maar ik zie ook gewoon wel een toename en een versterking van emancipatie van de communities. Ja. Dus het loopt een beetje parallel langs elkaar. Dus het lijkt net alsof het ene door het ander gevoed wordt. Maar dan nu andersom. Ja. En dat is dan eigenlijk gewoon een mooi iets om dat om te zetten in kracht. Want we zijn nu in jouw geval meer dan 10 jaar verder. Jij bent nog steeds actief bij verschillende organisaties. Ja. Maar wat is jouw drijfveer nu dan? Ja, de wereld gaat gewoon verder. Die staat niet stil. En ik ben er ook nog. Dus ik ben wel gediend om verder mee te blijven bewegen. En zie ik het ook een beetje als een van de doelen in mijn leven om te doen, denk ik. Ik ben ook wel gelovig. Dus ook vanuit mijn geloof raak ik heel erg gemotiveerd en aangemoedigd om me wel in te blijven zetten voor hen die dat niet kunnen bijvoorbeeld. Er zijn niet veel mensen die zichtbaar zijn en zich uitspreken zoals ik dat doe. Ja, dit is dat jouw... Dat is gewoon een feit, ja. Dit is jouw purpose of life. Ja, one of my purposes of life. Ja. Dus dan zit ik hier om 3 uur 's nachts met jullie aan de telefoon. Omdat ik het belangrijk vind. Ondertussen al 3:30 geweest. Inderdaad, maar had ik ook gewoon in de stad kunnen feesten. Maar ja, weet je, dat is... je kan je ook klaarmaken voor het gebed. Ja, bijvoorbeeld, inderdaad, snap je. En klaarmaken voor het gebed. Dus het is goed zo. Ja. Ik heb nog één vraag voor je. Hoe denk je dat er nog meer acceptatie in Nederland kan komen ten opzichte van LHBTIQ+'ers? Nou, als Nederland wat beter met hun medeburgers omgaat en er geen ruimte meer is voor racisme en xenofobie en vrouwenhaat, dan zou het ook alleen maar beter gaan. En weet je, dat men ook accepteert dat we cultureel heel divers zijn. Want wij gaan niet weg, wij zijn onderdeel van. Ja. Nou, dankjewel Dunne voor je tijd. Ik wens je nog een hele fijne nacht verder. Ga jij verder slapen dan? Ik ga slapen. Ik moet morgen werken. Dus jeetje. Weet je? Nou. Nou, we gaan gewoon verder. Dus ik ga lekker pitten. En jullie ook heel veel succes en plezier nog. Dankjewel. Fijne nacht Dunne. Ja, dank je. Jullie ook. Doei. Doei. De Chaka Khan hier op NPO Radio 1 met Ain't Nobody. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, we hebben wekelijks contact met iemand in het Caribisch deel van ons koninkrijk voor wie de nacht nog gaat beginnen. En vandaag bellen we met Dave van Aarde. Dave is ondernemer, kinderboekenschrijver, maar ook initiatiefnemer van de actiegroep Organic Movement in Suriname. Dave, een hele goede nacht. Hey, goedenavond. Hallo. Goed hoor. En met u? Ja, super. Hartstikke mooi. Organic Movement, daar ben jij initiatiefnemer van. Ik zeg trouwens jij, mag ik tutoyeren? Ja, je mag sowieso jij zeggen. Oké, fijn. Allemaal gelijk. Kun jij meer vertellen over deze actiegroep, Organic Movement? Nou, eigenlijk is het, heeft het een beetje de rol van de waakhond genomen. In de zin van, al 50 jaar worden we een beetje voor de gek gehouden door onze leiders, op zijn net gezegd. En het maakt eigenlijk niet uit wie daar komt zitten. Het systeem is gewoon verziekt. En onze generatie is het zat. Dus ik had een post geplaatst van ik ga naar het plein. En toen is het heel druk geworden. En is er vanzelf een movement eruit ontstaan, eerlijk gezegd. Met als visie om, zodra we het gevoel hebben dat we misbruikt worden door onze leiders, dan gaan we in actie komen. En die groep wordt alleen maar groter. Ja. Dat is eigenlijk een movement, kan je zeggen. Want jullie zijn in actie gekomen nu, hè? President Santokki is sinds 2 jaar aan de macht. Zijn jullie ook eerder aan de macht gekomen? Want jij zegt, we worden al 50 jaar voor de gek gehouden. Ja, dus het maakt eigenlijk niet uit wie is gekomen. Eeuwig gebeurt er dingen hier en niemand wordt erop afgerekend. En wat wordt er een... Ja, want wat gebeurt er dan zoal? Want jij zegt, er gebeuren dus al 50... Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld percelen hebben aangevraagd in Suriname. Als je Surinamer bent, heb je recht op een gratis perceel. Ja. Sommige mensen wachten al 10 jaar. En dan heb je gewoon dat er een project wordt gekocht door de regering voor de kansarme mensen. En we hebben gewoon DNA-leden 3-4 percelen op stichtingen gekregen en zo. Dus zelfverrijking hebben ze heel veel hier. Mm-hmm. Er is onlangs 2 miljoen euro gestolen van de centrale bank op een hele simpele manier. En zo zijn er een heleboel dingen die in het verleden zijn geweest. En het is niet meer acceptabel. Ja. En nooit worden mensen opgepakt, want ze worden beschermd bij de wetten. Maar zijn dit dan de... Want je noemt nu de percelen en er is inderdaad geld uit de kas verdwenen. Zijn dat de ergste dingen? Wat ons vooral hindert is, we zijn al een tijdje in een recessie. Dat is dat je de beste mensen moet gebruiken. Ja. Maar familieleden hebben gewoon 4 en 5 posten, sommige 20. Het is gewoon te gek voor woorden. En het zijn allemaal belangrijke posities. Dus als je een land wil helpen, moet je wel de juiste persoon op de juiste plaats hebben. Anders heb je de verkeerde intenties toch. We hebben geen ruimte meer voor foutjes. Ja, want de afgelopen 2 weken zijn er dus demonstraties geweest in Suriname. Voor mij is dat eigenlijk heel erg on-Surinaams als de bevolking op de been komt. Is dat zo? Ja. Het was echt even van wow. En daarom was die impact ook direct zo groot. Want dat de eerste dag al meer dan 3000 mensen, of tussen 2,5 en 3000. Zo. En dat is in geen jaren zo geweest. En dat is gewoon door een post. Ja. Wat kun je meer vertellen over die demonstraties? Hoe zagen die eruit? Wat is er precies gebeurd? Nou, eigenlijk liepen we vredig door de stad, hoor. We zaten natuurlijk dingen te schreeuwen en zo. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat... Ja, dus verander je koers. Sommige mensen schreeuwen Chan naar huis. Maar we zeiden ook, daarvoor zijn we niet op straat. We zijn voor ombuiging van het systeem. Hmm. Maakt niet uit wie daar zit. En als je nu weer verkiezingen moet hebben, is hoofdpijn. Er was wel woede, veel woede. Heel veel teleurstelling bij de mensen. Ja. En we hebben echt ons best gedaan om de mensen rustig te houden. Maar eigenlijk hebben we niet 1 steen gegooid in 2 weken protesteren. Dat vind ik heel netjes. Ja, precies. Want je hebt daar ook natuurlijk mensen gesproken. Heb jij ook wat verhalen gehoord van mensen die bijvoorbeeld het nu heel zwaar hebben? Ja, dus bijvoorbeeld 1 Amerikaanse dollar is 25 SRD op dit moment. Hè? Ja. En dan heb je mensen die 400 SRD per maand kregen aan AOV, dus die ouderen. Dat is 16 euro. Even serieus. Zo ga je niet om met je ouderen, toch? Ja. Ik schrik er wel een beetje van als ik dit hoor. Ja. Ja, dus het is... Dus mensen zijn echt aan het overleven, zeg jij. Het is niet meer te doen. Dus er is te veel armoede. Mensen verdienen, laten we zeggen, tussen de 3000 SRD en 4000 SRD per maand. Is hoeveel? Is nog geen 150 euro per maand. Ja, dingen moeten echt anders. Ja, en je betaalt de winkel, de prijzen maken geen grap, want we hebben een importeconomie. Dus alles is 2 keer zo duur. Ja, precies. Ik begreep ook dat men wil dat de president open is over onder andere kindersterfte. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, dus wat ik heb begrepen is dat het heel slecht gaat in de ziekenhuizen. Er wordt nooit in ze geïnvesteerd. En er is nooit geld om medicijnen te halen. Dus. En na COVID zijn er ook een heleboel personeelsleden vertrokken. Er zijn betere banen aangeboden in de regio, heb ik begrepen. Ik weet het niet zeker. Ja, ik begreep ook dat, dat er code zwart is, hè, als het gaat om de... Ja, en nu gaan het kindjes dood, ja. Ach. Ja. Maar ik weet niet wat er... Dus weet je, die lijst is zo lang. Mm. Wat staat er nog meer op die lijst? Dus friends and family is voor ons belangrijk. Wat is dat? Van bestuur. Mm. Dus zijn vrouw bijvoorbeeld heeft hij gemaakt tot hoofd van de RVC van onze oliemaatschappij, staatsolie. Oh. Maar volgens mij, ik weet niet precies wat die technicality was, maar iets klopte niet. Zoals volgens mij 1 jaartje te jong of 2 jaartjes te jong. Hebben ze binnen 24 uur de statuten veranderd, alleen maar om haar die positie te geven. Oké, dus nee, veel belangenverstrengeling. Dan ben je gewoon corrupt bezig. Ja. Dit is niet normaal. Ik snap dat het. Jullie hebben een lijst met 7 punten die aangepakt moeten worden, hè, opgesteld. Ja. Heb jij die 7 punten voor ons? Ik ken ze niet echt uit het hoofd, maar eentje is het stoppen van friends and family. Ja? Het andere is openbaarheid van bestuur, vooral bij die stel van die 2 miljoen euro. Hmm. Eentje is dat het Openbaar Ministerie moet inkijken in een rechtszaak die een beetje een doofpot is, waarbij een bankdirecteur bekend staat als vrouw onvriendelijk, op zijn net gezegd. Okay. Andere is het terugdraaien van die terreinen die zijn verdeeld. Ja. En ook de tarieven van brandstof en energie moeten omlaag. Want iedereen schreeuwt dat je marktconforme prijzen wil gebruiken. Maar de Suriname verdient niet marktconform. Die mensen pinaren verschrikkelijk. Want jullie zijn, klopt het dat jullie met de president om de tafel zijn gaan zitten? Jullie hebben hem ontmoet? Nee, hij was uitgenodigd. We hebben geweigerd. We hebben gezegd, weet je wat, die auto zat weer voor de gek. Begin te doen wat we zeggen. Dan gaan we weer beginnen te geloven. En anders hoeven we niet aan die tafel te zitten. Want als je gaat kijken naar goed bestuur, dan behoeft nepotisme en openheid van zaken en zo geen dialoog. Je moet het gewoon doen. Anders gaan we geen problemen oplossen in dit land. Ja. Laat ik, de nieuwsberichten in Nederland zijn wel dat hij de demonstraties niet negeert. Klopt dat? Klopt. Dat is waar. Hij is, de eerste dag was hij onderweg naar het buitenland. Hij was onderweg naar het vliegveld. En door die staking heeft hij alles gecanceld. Hij heeft ons direct uitgenodigd. En toen hebben wij onze eisen ook direct op tafel gezet van vriend, ik wil graag met je praten, alle respect. Maar we kunnen je gewoon niet meer geloven op basis van de handelingen van het verleden. Er is niks wat uit je mond komt, geloofwaardig. En voor mij heeft het dan geen zin om met je te zitten aan tafel. Goed, maar hij heeft jullie niet negeerd en ik heb begrepen dat hij toezeggingen heeft gedaan. Klopt dat? En wat zijn deze toezeggingen? Ik ga een voorbeeld geven van een toezegging. Of twee kan ik eens geven. Eentje is de vicepresident is op dag 2 bij ons in een truck gesprongen. Ik heb hem direct een vraag gesteld van wanneer gaan jullie kappen met nepotisme? Want de vicepresident zijn broertje, of zijn broer, heeft 5 posten van RVC, heeft 5 RVC-posten en heeft allemaal hoofd van dus Presscom, laat maar het zo zeggen. Ja. Dus we hebben hem gezegd, dit kan niet broer, dus je moet het terugdraaien. Hij pakt die microfoon en hij zegt binnen 24 uur draai ik alles terug. We zijn nu dag 18, niks is gebeurd. Dus de president heeft ook iets on hold gezet van die gronduitgiftes, maar voor 6 maanden. Ja. Dus we kijken. Maar wat hij ook heeft gedaan is, hij heeft 2 van onze trekkers, 2 van de 5 trekkers zijn politieagenten. En heeft ze meteen een uur nadat we onze acties hebben opgeschort op non-actief gesteld. Dus hij gooit dan meteen weer olie op het vuur. Ja. Want in plaats dat je dan de strijdbel, weet je, want ik begraaf, want ik bedoel, het feit dat de agent zo ver is om op straat te gaan, dan weet je al hoe laat het is. Ja, precies. Nou, ik ben daar toch ergens ook wel benieuwd naar, omdat de president heeft dus toezeggingen gedaan, of hij probeert jullie althans voor een deel tegemoet te komen, en jullie zijn ook uitgenodigd voor een gesprek. Zou het dan niet constructief zijn om dan toch plaats te nemen aan tafel met die president? Of ben ik dan te kritisch? Je mag kritisch zijn, maar ik ben ook realistisch. En in een normaal denkende wereld heb je helemaal gelijk. Maar wanneer mensen lonken naar narcisme en al dat soort dingetjes, dan kan het ook zijn, je gaat me alles nu zeggen om het goed te maken. En dan ben je klaar met me. Dus voor ons is het echt, dit is jaar in jaar uit een gedoe, hè, met de regering. Ja. Het is niet deze regering alleen. Er is gewoon geen vertrouwen meer dus. Er is gewoon geen vertrouwen meer. En nu moeten ze gewoon bijdraaien. De macht is bij het volk. Hoe meer je, hoe koppiger je bent, laat maar het zo zeggen, hoe sterker onze groep wordt. Hoe meer het aanswelt. Want waarom hou je zo lang vol dat je vrouw, hoe kan je goed praten dat je statuten gaat veranderen binnen 24 uur om je vrouw op een positie te zetten? Dat is gewoon onethisch. En daarmee los je niks op. Ja. En precies zo hebben andere mensen ook zoveel functies. Er gebeuren zoveel rare dingen. En moet ophouden. We willen nou dat je mag stelen, maar steel maar een klein beetje bij wijze van spreken. Maar niet alles. En ik ben wel benieuwd, wat zijn nog meer jullie eisen dan voordat jullie om tafel willen zitten? Dat waren volgens mij alles die je vooral genoemd hoor. Toen je me eerder vroeg. Ja. Maar wat is er voor nodig om jullie inderdaad dan om de tafel te krijgen? 3 eisen moet je aan voldoen. Oké. En nu hebben we even gezegd, we nemen een pas op de plaats. Ik ben sowieso. We moeten mijn zusjes bevallen, dus ik moet naar haar toe. Dus ik ga even weg. Ja. Oké. Okay. Het gaat ook verder. Ze is al een week geleden bevallen en ik ben nog niet naar haar gegaan. Dat kan gewoon. Gefeliciteerd. Ja, van harte. Ja. Dank je. Ja. Dus de rest gaat wel eventjes. Ze gaan blijven hijgen in de nek van de regering, zolang ze niet bijdraaien. Ja, precies. Wat ik me dan afvraag, want ik bedoel, hij is 2 jaar geleden aangesteld. Het land zit al veel langer in de problemen, laten we eerlijk zijn. Hè? Je zegt al, het is al tientallen jaren een probleem. Valt dit eigenlijk wel op te lossen? Ja, ik bedoel, ik bleef Dubai gebruiken als voorbeeld. Dat is gewoon een zandbak, eerlijk gezegd. En toch doen die mensen het zo goed. Je moet gewoon goed leiderschap hebben. Je moet weer integere mensen hebben. Of mensen die het menen met het volk. Ja. Dat kan het heel snel. Want we hebben maar 600.000 man. Dus ik bedoel, volgens mij Utrecht meer mensen bij wijze van spreken. En wel meer resources. Maar kijk, over 2 jaar zijn er ook weer verkiezingen. Hè? Stel dat Santokki dan niet wordt herkozen. Dan zal er een nieuwe president komen. Maar zal een nieuwe president deze problemen dan wel kunnen oplossen? Want ook voorgaande presidenten hebben het land niet in een betere situatie kunnen brengen. hoop moet je altijd hebben. Dat is waar. maar zolang het systeem niet, zolang ze het systeem niet goed aanpakken, gaat niks veranderen. We hebben wel één lichtpuntje in de tunnel en dat is gisteren heeft het Hoger Gerechtshof een hoe noem je zoiets? Ze hebben de kieswet getoetst en het moet worden veranderd. Ja. Waardoor het eerlijker is, want op dit moment is het niet eerlijk. Mm. Dus dat is wel een grote game changer. Het kan heel wat stof door opwaaien binnen de coalitie. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar met een nieuw kiesstelsel ga je andere verdeling hebben van kracht. Ja, want dan precies. Gaat het de ware weerspiegeling zijn van het totale volk. Ja, want afgelopen maandag waren dus de laatste protesten. Wat is de reden dat deze even zijn stopgezet? Well, we waren sowieso al een aantal dagen bezig. Nee, maar we waren van 5000 man naar 300 man gegaan in een dag. En we hadden iets van, weet je, je moet wel een spiegel voor de mensen ook houden. Van, als we voor elkaar opkomen daar, moet je naast me staan in de strijd. Ik ga niet als een gek elke dag daar rennen in mijn eentje. Dus nee, zijn, ja, ik ben heel eerlijk. Kijk, je kan kritisch zijn naar de regering, maar je moet ook kritisch zijn naar de mensen. Je kan niet klagen en niet komen. Nee. Dat is niet belangrijk genoeg. En iedereen heeft wel een reden, maar als ik je zeg, als een $1 miljoen in Amsterdam en je moet rennen vanuit Rotterdam, doe je dat op je tanden als het kan. Alleen maar om het te gaan halen. Dus het is de prioriteit die eraan zit. En we hebben toen gezegd, misschien moeten we dan andere strategieën gaan bepalen. Dus daarom is het nou even rusten. Ja. In de hoop dat de regering ook bijdraait in de tussentijd. Helder. Ik wil je hartelijk danken voor je tijd. Laten we afsluiten inderdaad met hoop. Hoop op beterschap, ja. Hè? Jazeker, dat doen we sowieso. Dave van Aarde, ondernemer, kinderboekenschrijver en initiatiefnemer van de actiegroep Organic Movement in Suriname. Een hele goede nacht, Dave. Ja, jij ook. Nog bedankt. Doeg. Doei. Cherish the day. Won't go astray. Won't be afraid. Won't catch me running. You rule in a way that I move. Wish the Day, zo heet dit nummer van Robert Glasper. Het is bijna 4 uur, zometeen is het alweer tijd voor onze uurgast van deze week. En bij ons schuift Devika Shotu aan. Zij is choreografe, professioneel danser en medeoprichter van de stichting Hindoestaans en Queer. Eerst hoor je zo het nieuws van 4 uur. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dodental in de Gazastrook door Israëlische bombardementen is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zouden ook 6 kinderen zijn. Een aantal doden viel gisteravond in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Volgens Israël kwam dat doordat een Palestijnse raket op eigen gebied neerkwam. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. Vanuit Gaza zijn zeker 300 raketten op Israël afgevuurd. Een groot deel daarvan is onderschept. De Braziliaanse politie heeft nog eens 5 mensen opgepakt voor de moord op een Britse journalist en een Braziliaanse activist in de Amazone. Een andere verdachte bekende eerder al dat hij de 2 samen met iemand anders heeft omgebracht. En 3 van de 5 verdachten die nu zijn opgepakt zouden hebben geholpen om hun lichamen te verbergen. Wie de andere 2 verdachten zijn, is niet bekend. De vermoorde journalist en activist werkte aan een boek over corruptie en illegale visvangst in de Javari-vallei in de Amazone. De internationale atoomwaakhond IAEA zegt dat de kans op een kernramp reëel is als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne doorgaan. Eerder liep een reactor al schade op en vrijdag raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. Rusland bezet de kerncentrale en beschiet volgens Oekraïne doelen vanuit de centrale. Rusland zegt dat Oekraïne de kerncentrale heeft aangevallen. De directeur van de atoomwaakhond noemt elke beschieting op of vanuit de centrale spelen met vuur. Het lichaam dat gisteren is gevonden in een boot die zonk na een aanvaring op de Lek is van de vrouw van 35 die nog vermist werd. Dat heeft de politie bevestigd. De vrouw zat op een jacht dat vrijdagavond in de buurt van Ameide botste op een vrachtschip. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 10. Overdag droog en veel zon, het wordt zo'n 24 graden. De komende week kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Aashna Supersat en Dunja Jari. Ja, mijn naam is Aashna Supersat en mijn co-host deze nacht is Dunja Jari. Zij is journalist, moderator, oprichter van Stichting Maarof en tevens ook mijn partner. Een hele bijzondere uitzending dus vandaag hier op Radio 1. Ook dit uur gaan we weer veel ontdekken en leren op Radio 1. De moeilijke strijd van Hindoestaanse LHBTIQ+ personen. Dat blijft nog vaak onopgemerkt voor het brede publiek. De Hindoestaanse gemeenschap bestaat uit Surinaamse Nederlanders met een Indiase achtergrond en meerdere religies. Nou, dit uur is Devika Shotu onze gast. Zij is choreografe, professioneel danser en medeoprichter van de stichting Hindoestaans en Queer. Dunja, wanneer gebruik je eigenlijk queer en wanneer gebruik je LHBTIQ+? Ja, je kunt ze allebei gebruiken. Het zijn eigenlijk allebei koepeltermen voor de gemeenschappen. De LHBTIQ+ is eigenlijk de afkorting voor de verschillende seksuele oriëntaties en genderidentiteiten. En queer is daar gewoon een koepelterm van. Dus we kunnen het afgewisseld gebruiken. Als je een vraag hebt aan onze gast of aan ons, stuur die dan via een bericht in de gratis NPO Radio 1 app. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. En een hele hartelijk welkom, Devika Shotu. Fijn dat je er bent deze nacht. Was het lastig? Wekker zetten? Wel een beetje, ik ga heel eerlijk zijn. Maar ik ben blij om hier te zijn, dank je wel. Goed zo. Hoe heb jij jouw Pride Week doorgebracht? demonstrerend. Ik moest speechen op de We Reclaim Our Pride demonstratie op zaterdag. En de rest van de week eigenlijk heel rustig. Niet echt iets bijzonders gedaan, to be honest. En die demonstratie was onderdeel van de Pride Walk, als ik het goed zeg. Klopt, ja. In aanloop daarnaartoe. Hoe heb je dat ervaren? Ja, het was heel emotioneel. Ook om de speech te schrijven in de week ervoor. En om daar te staan en ja, zo'n grote massa toe te spreken was wel echt een nieuwe ervaring. Mm. Maar ja, en ook de walk zelf was heel krachtig. Dus ja. Nou, dat klinkt goed om te horen. We gaan het er zo meer over hebben. We beginnen eigenlijk met een speeddate met jou. Dat doen we elke week met onze gasten. We stellen je verschillende vragen waar je dan zo kort en bondig mogelijk op mag antwoorden. En ook zo snel mogelijk. Ai, oké. Ben je ready? Let's go. Daar gaan we. Vul aan. De nacht is... zwart. Mag zeker. Waar lig jij wakker van? Ja, ik ben niet zo snel op dit moment. Het is moeilijk. Wat komt er als eerste in je op? De wereld. Mm. Ja, heel diep. Ja, zeker. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Mm. Wat is jouw lievelingsgerecht? Dan ga ik voor mijn mama's tillo met bakkeljauw. Dat is cassave met bakkeljauw, ja, Surinaams gerecht. Heerlijk. Zomer of winter? Zomer qua temperatuur, winter qua mood. Oké, okay. Ja. Oh, daar wil ik straks meer over weten. Is technologie een zegen of een vloek? Allebei. Je moet kiezen. Oké, voor mij een vloek. Ja. Good. Stad of dorp? Stad. Wat is jouw superkracht? Mijn empathie. Mooi. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. En de laatste, zoet of hartig? Hartig. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, Demica, jij bent medeoprichter van de stichting Hindoestaans en Queer. Wat is dit precies voor stichting? Wat doen jullie zoal? We proberen heel veel te doen. We zijn deze stichting begonnen, ik en de oprichter Vedika Premchand, om de zichtbaarheid en emancipatie van de Hindoestaanse queergemeenschap in Nederland te vergroten en te bevorderen. En dit doen we door middel van verschillende trajecten eigenlijk. We proberen gezamenlijk kennis te creëren door het organiseren van panel talks en wat educatieve evenementen. We proberen bij te dragen aan community building van de huidige gemeenschap. Dus om meetings te creëren of evenementen waarbij de gemeenschap elkaar kan leren kennen. Ja, en daarnaast ook om buiten onze niche community te treden en ook samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties die zich ook inzetten voor verschillende queer groepen. Dus dat in het kort. Ja, ik las ook dat er een workshop therapeutisch schrijven werd aangeboden. Is dat ook iets wat via jullie stichting dan liep? En wat betekent dat dan? Ja, klopt. Een belangrijk onderdeel van het werk wat wij trachten te verrichten is eigenlijk ook om gezamenlijk een soort van te healen van onze trauma's als Hindoestaanse queergemeenschap. En we hebben deze workshops, maandelijkse workshop therapeutisch schrijven, waarbij je dus leden met behulp van een workshopmaster eigenlijk aan de slag gaan met vormen van therapeutisch schrijven en hoe dit kan bijdragen aan je eigen ontwikkeling en healing. Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, over deze healing en traumaverwerking. Nog even over de stichting, want er zijn eigenlijk, dacht ik, veel stichtingen, ook voor queer mensen van kleur, gelovigen, waar iemand terecht kan. Waarom is dit dan specifiek opgericht? Dus om even terug te gaan een beetje naar de geschiedenis van de oprichting. De persoon die ik net noemde, Vedika Premchand, die heeft het opgericht. Is begonnen als platform. En ze legde gewoon interviews af met andere Hindoestaanse queer personen. Om dus eigenlijk te laten zien van, hey, er zijn er nog meer zoals jij en ik. En we moeten elkaar vinden. En gaandeweg kwam ik bij het proces. En ik had ook behoefte om echt specifiek, ja, meetings in real life te organiseren. Evenementen, workshops en dat soort dingen. En toen zijn we eigenlijk een proces van formalisatie aangegaan en zijn we een stichting geworden. En nu organiseren we gewoon een hoop verschillende dingen. Want die stichting bestaat nog niet zo lang, toch? In 2021 is het opgericht. Waarom duurde het dan relatief lang voordat er een stichting specifiek voor Hindoestaanse queers kwam? Ja, as the people. Ja, ik denk wat heel typerend is voor de Hindoestaanse gemeenschap aan zich, niet eens alleen de queer gemeenschap. We zijn best wel een gemeenschap waarbij stilte en schaamtecultuur heel prominent is. Dus mensen durven niet echt zichzelf op de kaart te zetten of dingen aan te kaarten of ja, je stem te gebruiken. En ik denk dat dit ook heeft bijgedragen in dat het zo lang heeft geduurd voordat de stichting nu ook bestaat. En je merkt ook wel in onze achterban dat er nog een beetje de kat uit de boom wordt gekeken. En mensen zijn nog wel voorzichtig om echt, ja, actief deel te nemen. Dus er gaat ook nog wel wat tijd overheen, denk ik. Ja, dat is, dat herken ik ook wel, hè, vanuit de queer moslimgemeenschap. En daardoor blijft die zichtbaarheid misschien een beetje uit. Maar je ziet inderdaad ook best wel veel verandering in deze jonge generatie die veel makkelijker zichtbaar is ook. Vaker dingen ook gaat organiseren. Zou je kunnen zeggen dat jullie een relatief jonge organisatie zijn in de zin van, hè, de mensen die zich aansluiten of die zich bij jullie aanmelden bijvoorbeeld? Wij als bestuur zijn sowieso redelijk jong. Ik weet niet of ik dan nu naar haar leeftijd moet vragen of zo op, ja, de radio, maar tricky. Jongeren zijn, heb ik altijd begrepen, tot en met 35. Ah, oké. Okay. Oké, ja. Ja, daar vallen wij wel nog in. Oké, fijn. Ja. Als nou niet, maar. Nee. Ja, dus wij zijn dan, ja, vallen in die leeftijdsgroep, maar ook de achterban is heel gemixt. Volgens mij is de jongste lid is 17. Mm. En vanaf daar loopt het op. Ja. Ja. Maar jullie hebben ook de John Blankensteinprijs gewonnen, hè? Wat is dit voor prijs en wat betekent dit voor jullie om het te winnen? De John Blankensteinprijs is de jaarlijkse queer emancipatieprijs van Den Haag. En het bestaat uit een trofee en een geldbedrag en wat publiciteit. Om heel eerlijk te zijn, ik ben zelf altijd kritisch als het gaat om awards, het winnen van awards en vooral binnen onze gemeenschappen. Komt dat vandaan? Ja, ik heb zoiets van, er zijn zoveel mensen en organisaties die zich inzetten voor hetzelfde doel. En ik denk ook dat veel mensen niet beseffen dat werken voor de gemeenschap of werken voor een stichting, allemaal op vrijwillige basis, in je eigen tijd, en hoeveel bloed, zweet en tranen daarin zit. Dus ik heb zoiets van, iedereen die iets bijdraagt verdient zo'n award. Mm. Ik ben het gewoon niet per se eens met deze vorm van competitie of zo tegenover elkaar. Ja. Maar het heeft wel een aardig zakcentje opgeleverd, toch? Klopt, dus ik ga ook zeker niet klagen of zo. Maar ik moet altijd kritisch blijven, toch? Dat is ook zo. Zijn er heel veel queer Hindoestanen die openlijk over dit thema durven te praten? Want de stichting bestaat ook nu uit meer mensen. Meer mensen hebben zich aangemeld. Durven zij zich ook openlijk uit te spreken? Is heel gemixt. Je hebt in de gemeenschap wel een paar mensen die een soort, ja, die wel een beetje het voortouw trekken daarin en al zichtbaar zijn en zich actief inzetten ook. Dus ik denk dat Hindoestaans en queer als groep, als gemeenschap daar nu een beetje op lift. Maar ja, zoals ik net al zei, het is een voorzichtige gemeenschap nog. Dus niet iedereen is altijd even out there. Sommigen zitten ook nog in de kast. En we proberen gewoon ook hun veiligheid voorop te stellen natuurlijk. Dus ja, het is heel gemixt. Ja. Wat maakt het dan eigenlijk dat Hindoestaanse queers worstelen om de cultuur te combineren met hun queer zijn? Je noemde al wel stiltecultuur, schaamtecultuur. Is dat het? Ja, ik denk dat dat het voornaamste is. En ik denk ook opgroeiende als Hindoestaanse en queer persoon in een land als Nederland, een westers land. Er is deze confrontatie met de westerse cultuur dan en bepaalde vrijheden die daarin voorkomen, die je dan niet hebt in je eigen Hindoestaanse cultuur, waarin sommige dingen niet, ja. Je formuleert het super mooi. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ja, om een voorbeeld te geven. Ik denk dat veel Hindoestaanse personen, vooral als je je identificeert als vrouw, je wordt best wel opgevoed met bepaalde normen en waarden van zo en zo moet je gedragen. Je mag... Wat is die zo en zo? Ja, dus niet te veel uitspreken, voor jezelf opkomen of zelfs kleine dingen als uitgaan. Like, toen ik tiener was, was dat voor mij best wel een ding. Ik mocht niet per se uitgaan, terwijl dan mijn westerse vrienden dat wel mogen. Like, dit soort kleine dingen opgestapeld wordt veel. Dus ja. Ja, interessant. En is dat maakt het lastiger om dat te combineren, wat jij zegt, met jouw queer zijn? Dus al deze dingen in feite een soort van beperkingen die je dan voelt? Ja, dus je hebt aan de ene kant de stilte- en schaamtecultuur in je eigen Hindoestaanse gemeenschap. En daarnaast heb je een soort van de biculturele confrontatie. Waarbij je soms ook een beetje een split personality leven hebt. En ik denk dat dat gewoon moeilijk navigeren is. Mm-hmm. Dus waarin je vaak misschien een dubbel leven moet leiden. Ja, zeker. Ja. En ik ben ook wel nieuwsgierig als je even die link maakt met uitgaan bijvoorbeeld. En queer zijn. Heel veel, zoals we dat noemen, queer culture. Daar is uitgaan een heel groot onderdeel van. Zit daar bijvoorbeeld ook een worsteling in? Bijvoorbeeld iemand ontmoeten. Dat gaat dan misschien wat minder makkelijk omdat jij niet in die bars begeeft, omdat jij daar niet mag zijn, bijvoorbeeld. Ja, is dat een worsteling? Ik denk gooi er eentje in die ik ken. Ja, nee, maar ik denk dat een hele... Ja, die is heel legit, inderdaad. Klopt. Ik denk ook... dus... Ik denk ook best wel dat... Althans, als ik dan spreek uit mijn eigen ervaring, het is ook best wel een geïsoleerd leven. Like, hoe ik ben opgevoed dan is heel erg van inzetten voor je studie. Mm. Alles pietje precies, of hoe noem je dat? Picture perfect. Ja. Volgens het boekje. Volgens het boekje, inderdaad. En ik heb althans niet superveel vrijheid gekend om dan... Ja, andere kanten van mezelf te ontdekken. En ja, dat geeft wel een clash op een gegeven moment. Zometeen praten we verder met Devika. Eerst tijd voor muziek. Childish Gambino met Redbone. Nee, Dunja, die schudt heel hard nee naar mij. Nee, ik schud geen nee. Nee, zeker niet. Oh, oké. Gewoon leuk. Muziek. Yes. Daylight. Hell is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Wat een gezelligheid met Nat King Cole met Love hier op Radio 1. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Je hoorde het. Tot 5 uur zit Devika Shotu bij ons in de studio. Zij is choreografe, professioneel danser en medeoprichter van de stichting Hindoestaans en Queer. Als je een vraag hebt voor Devika of voor ons, kan je die stellen via een bericht in de gratis Radio 1 app. Yes. Devika, jij vertelde zojuist over jouw stichting Hindoestaans en Queer en de activiteiten die jullie opzetten. En dan heb ik begrepen dat jullie in samenwerking met het Sanami-huis hebben opgezet. Ik ben onbekend met het Sanami-huis. Kun je mij vertellen wat het is? Kan ik zeker. Het Sanami-huis is een organisatie gevestigd in Den Haag. En zij zetten zich in eigenlijk voor het op de kaart zetten van de geschiedenis van de Hindoestaanse migratie, eigenlijk. En ze hebben elk jaar, ze hebben een jaarlijks initiatief, Indian History Month. Mm. Waarbij ze dus in de maand juni elke dag dan content posten over bepaalde thematiek in deze specifieke geschiedenis. En dit jaar was het thema Pride. Dus zij vroeg Hindoestaans en Queer eigenlijk om de content aan te leveren. Dus het was voor ons diep graven in de Hindoestaanse geschiedenis om te zoeken naar de queer narratieven en ja, de queer praktijken eigenlijk. Klinkt heel interessant. Was het ook. Wat ben je zoal tegengekomen? Ja, hoe queer de Hindoestaanse cultuur is. Wow. Maar ook het besef of de pijn dat door de hele migratiegeschiedenis en kolonialisme eigenlijk zoveel is weggevaagd. Mm. En kun je dan meer ook vertellen? Want dan ben ik dan ook nieuwsgierig naar hoe queer het dan wel, hoe queer is het dan wel niet? En wat is weggevaagd dan precies? Ja, dat je bijvoorbeeld dus in het hindoeïsme het concept hebt van een derde gender. Of dat je ook een hele gemeenschap had voor het koloniale tijdperk, de hijra's. Die gewoon heel actief waren en ook een rol hadden in de gemeenschap. En dat eigenlijk door koloniale wetgevingen dat dan ook strafbaar is gesteld op een gegeven moment. Dus dat soort pijnlijke, ja, geschiedenis is er. En wie waren die hijra's dan, die jij net noemt? Dat is de, ja, dat kan je zien als de transgender gemeenschap. Dus ja, mensen van die zich niet identificeren als man of vrouw. Dus je zou kunnen zeggen trans. En ze hadden ook best een belangrijke rol in rituelen of in, like, in het geven van zegeningen en dat soort dingen. Dus ja, ze hadden een hele specifieke positie in de maatschappij voor de, ja, Britten kwamen en India overnamen. Dus ja. Ik vind het heel interessant. Misschien kunnen we zo verder opkomen. Ik wil eigenlijk terugkomen op waar we het over hadden voor de gezellige liedjes. En dat was dat we het hadden over cultuur. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, welke normen en waarden heb jij eigenlijk meegenomen vanuit je ouderlijk huis bijvoorbeeld? Ja, dat is een complexe vraag. We hebben tijd. Maak het heel makkelijk. Wel, als je denkt aan gewoontes. Welke gewoontes heb je bijvoorbeeld meegenomen? Nou, ik ben sowieso best religieus opgevoed. Ik identificeer mijzelf niet per se als religieus. Ik hou wel inspiratie uit het hindoeïsme. Maar ik ben wel, mijn moeder is wel wat praktiserender wat dat betreft. Dus voor haar was het ook belangrijk om ja, dus alle heilige feestdagen te vieren. En ook in aanloop daarnaartoe om dan vegetarisch te zijn. En alles moest volgens de regels. Heb je dat meegenomen? Doe je dat nog steeds? Nee, niet op die manier. Ik ga wel gezellig langs bij mijn moeder om lekkernijen te eten en zo. Maar herkenbaar. Maar alles daarvoor, dat laat ik weg. Ja, ja. Nee, maar ook los daarvan. Zoals ik ook al zei, in de Hindoestaanse cultuur is een soort van de schone schijn ophouden best wel een ding. En dat uit zich ook in prestatiegedrag. Like gewoon, ja, je beste beentje voorzetten op school. En het moet altijd goed. En goede cijfers en dit soort dingen. Waar ik nu ook wel dankbaar voor ben. Het heeft me wel discipline gegeven. Dus ja, ik neem het zeker mee. Maar het, ja, klinkt als iets wat je graag ook achter je laat. Ja, like, als ik erop terugkijk, heb ik zoiets van, het had ook allemaal wat luchtiger gekund. En er is zoveel meer in het leven dan alleen prestatie. En wat hebben deze normen en waarden voor impact op jouw leven nu? Of bijvoorbeeld jouw relaties met anderen? Ja, dus ik denk, omdat ik zo met religie ben opgevoed. Het bewustzijn dat er meer is dan, more than meets the eye, zeg maar. Dus dat er gewoon andere vormen van kennis bestaat en van doen en laten en kunnen. En dit vind ik wel, dit is me wel altijd bijgebleven als iets waardevols. Want ik heb bijvoorbeeld op een gymnasium gezeten waar alles super rationeel is. En ja, het bewustzijn voor spiritualiteit bijvoorbeeld niet echt aanwezig is. En dit is wel iets wat ja, dicht bij mijn hart ligt. Het spirituele. Dus je hebt wel ontdekt dat dat echt onderdeel is van jou, van wie jij bent. En zeker, dat je dat ook graag uitdraagt. Ja. Ja. Als ik zo naar jou zit te luisteren, is er een soort van, ik hoor eigenlijk een soort van weerstand als je het ook al hebt over de cultuur. Is dat zo? Dat je ook zegt, ja, ik laat het liever achter me. Ik vind het ergens ook wel jammer. Of heb je weerstand gevoeld? Ik heb weerstand gevoeld, maar ik denk niet dat het de cultuur is. Ik denk dat het meer de gemeenschap is. Hoe mensen ja, zich verhouden tot elkaar. De Hindoestaanse gemeenschap specifiek. Ik denk dat de Hindoestaanse cultuur, ook als je kijkt naar de hele geschiedenis, het spreidt zich uit over drie continenten eigenlijk. Like, er is zoveel waardevols uit te halen. Maar ik denk dat mensen zelf... alleen het dogmatische meenemen of... niet de essentie van dingen, maar... hoe ga ik hier woorden aan geven? ik denk wat mij het meeste weerstand geeft is... hoe mensen zich verhouden tot elkaar... en relaties vormen op basis van wat. Is er ook sociale controle dan? Heel erg, ja. En ik neem aan dat daar dan ook weerstand tegen is? Ja, dus sociale controle komt denk ik ook uit het feit dat in de Hindoestaanse cultuur... laat ik voor mezelf spreken dan. Ja. Familie is best wel een ding. Families zijn ook best wel groot. Bedoel je daarmee familie is belangrijk? Voor de generaties voor mij wel, ja. Als ik kijk naar mijn moeder bijvoorbeeld. Zij is best wel een centrale figuur in mijn familie. Ja. Ik kom uit een hele grote familie. Mijn oma had 19 kinderen. Dus dat zijn heel veel ooms en tantes en nichten en neven. En heel veel meningen en visies op iets. Dus ik denk dat ik hierin ook niet altijd evenveel vrijheid heb gevoel om echt mezelf te kunnen zijn in mijn familie. Ja, omdat het natuurlijk een grote familie is. Nou, toch inderdaad veel ogen en oren. Ja. En heb je het gevoel dat je wel je weg daarin hebt kunnen vinden? Nou, mijn strategie is ontvluchten. Ben je weggegaan? Het geldt voor veel mensen. Ja, precies. Nee, ik ben heel close met mijn gezin. Dus mijn zussen, mijn broer, mijn moeder. Maar de grotere familie, ik heb niet zoveel contact daarmee, to be honest. Ja, dus nee. Dat heb je wel een beetje losgelaten. Ja, en ik heb daarvoor in de plaats dan mijn chosen family eigenlijk. De mensen die ik zelf heb leren kennen en familie heb gemaakt. Mooi. Jij noemde eerder traumaverwerking en healing. Wanneer kwam dat voor jou? En wat bedoel je ook daarmee? deze vragen. We proberen het je niet moeilijk te maken, hoor. Maar... ik weet niet hoe dat verloopt. of wat was voor jou de healing? Laat ik dat voorop vragen. Was dat je dansen, je kunst bijvoorbeeld? Ja, zeker. Nu je dat aankaart eigenlijk. Ik denk dat dat ook de reden is waarom ik op een gegeven moment besloot om van mijn dans mijn beroep te maken. Omdat het mij die healing gaf die ik nodig had. Als je me vraagt wat er dan geheeld moet worden. Ik denk heel veel intergenerationele trauma's. Wat ver gaat. We hebben, zoals ik net al aankaart, een lange geschiedenis. En daarin is veel gebeurd. En ik merk wel dat dingen gewoon van generatie op generatie wordt doorgegeven. En als jij niet degene bent die zegt van ik herken patronen en dit moet anders, dan blijft het ook doorgegeven worden. En ik wil niet diegene zijn. Dus healing op dat vlak. Ja, en heb je dus gedaan met jouw keuze om te gaan dansen? Onder andere ja, en daaruit zijn ook andere dingen voortgevloeid, waaronder ook mijn werk voor Hindoestaans en queer bijvoorbeeld. Want ik geloof ook dat healing in gemeenschap moet gebeuren. Mm. Het is niet alleen een individueel proces, we moeten ook sommige dingen moeten in relatie tot elkaar geheeld worden. Ik wil het even met jou hebben over Coming Out Day. In de media wordt er namelijk veel mee gedaan. Dat valt op 11 oktober. En dat wordt vaak behandeld als een mooie en een leuke dag. En als ik naar mezelf kijk, vind ik dat er voor mijzelf niet veel te vieren valt. Omdat mijn coming out niet heel erg leuk was. Hoe heb jij jouw coming out ervaren? Als je dat met ons wilt delen natuurlijk. Ja, dat is ook best wel een leuk verhaal. Oh. Ik heb nooit echt een gevoel gehad überhaupt dat ik een officiële coming-out moest doen. Mijn coming-out was eigenlijk de aankondiging dat ik een relatie had met mijn huidige partner, die een vrouw is. En ja, dus mijn zussen die kregen dat eigenlijk vrij snel door. En die vroegen gewoon van ja, is zij je partner? Ik zo van ja, dat is waar. En daar bleef het bij. Bij mijn moeder was het een ander verhaal. Ja, dus om even terug te gaan. Ik werd 2 jaar terug gevraagd voor het programma Jong en Hindu van NPO, geloof ik. Ja. Ook NPO. Ja. Ja. En daarin kaartte ik dus ook mijn relatie aan met mijn partner. En het plan was om in de tijd van voordat het uitgezonden zou worden, dus had zeg maar iets van 2 maanden tijd tussen opname en uitzending, dat ik dan even rustig met mijn moeder zou zitten en haar gewoon zou voorbereiden van hey, dit is allemaal gaande en ik heb ook een relatie met een vrouw en het wordt uitgezonden op tv. Ja. De grote vuurdoop. Goed plan, hè? De vlag kon uit. Alleen toen gebeurde ook de lockdown, de eerste, de pandemic. En in die periode sprak ik mijn moeder niet. Om gewoon voorzichtig te zijn natuurlijk. Dus ik moest alles telefonisch doen. En dat viel eerst heel verkeerd bij mijn moeder. Ze vatte het niet zo goed op. 2 weken daarna was ook een beetje ja, contact iets minder. En kwam dat door de boodschap of doordat het telefonisch was? Door de boodschap, ja. ja, dus dat viel niet zo goed. Toen kwam dus de uitzending. En toen, grappig genoeg, kreeg ik dus allemaal berichten van tantes. En mijn tantes die belden mijn moeder ook. En die waren eigenlijk heel erg positief over ja, überhaupt het feit dat ik op tv was. Dat is dan een soort van een ding. Dat is een prestatie. Precies. Ja. Prestatiecultuur. Maar ook, ja, die stelde mijn moeder ook gerust. Van ja, het is oké. Weet je, maak je geen zorgen. En je dochter doet het goed. En eigenlijk door deze bevestiging van haar zussen was het opeens helemaal oké dat ik met een vrouw was. En ja, vanaf dat moment is alles gewoon goed. En mijn moeder en mijn partner zijn ook besties nu. Dus wat ja, leuk. Ja, precies. Dat is fijn. Ja. Je zit hier nu ook op... wilde jij nog wat vragen? Nou ja, nee, ik wilde niks vragen. Ik wilde wel eigenlijk benadrukken, want je vertelt het zo mooi, hoe belangrijk bondgenoten zijn. Eigenlijk. Zeker. En in dit geval waren dat jouw tantes inderdaad. Mm-hmm. Ja, mooi. Ja. Want je zit hier nu ook op Nationale Radio. En je hebt interviews gedaan. Je bent vrij zichtbaar. Dus dit betekent dat jouw gehele familie en vrienden dus op de hoogte zijn? Ja, van klopt. Jou. Yes. Hebben zij nog een... want jij zegt, nou, mijn tantes reageerden daar heel goed over. Waren er ook nog andere reacties? Want jij zei, ik ben eigenlijk verder alleen maar heel close met mijn gezin. Maar eigenlijk is jouw hele familie hier toch wel oké mee, als ik jou zo hoor? Of? Ja, en dat was ook wel een verrassing, to be honest. Ik had het niet zien aankomen. Maar ik denk ook wel dat dat de schoonheid is van ja, ouder worden en tijd. Tijd over dingen laten gaan. En toch ook wel blijven onthouden dat met jouw individuele ontwikkeling ontwikkelen andere mensen ook. Mm. Dat de hele constellatie dan ook verandert. En ik denk dat dit ook wel een besefmomentje was. Soms is het zo makkelijk om 1 narratief te hebben over ja, je moeder of generaties. En het is ook belangrijk om open te blijven voor hun ontwikkeling als jij ook dingen meemaakt. En dat vond ik wel een mooie bevestiging. Ja. Accepteren ze iedereen of zij jou volledig echt in alles en iedereen wie je bent? Of is dat een vage vraag? Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk Laten we hem zo stellen. Vind jij dat nodig? Moeilijke vraag, hoor. Ja, geef niet, geef niet. Ik vind het in ieder geval wel mooi dat je jouw verhaal deelt. Want we horen ook niet vaak genoeg de positieve verhalen. En ik denk ook dat er heel veel aannames zijn over mensen zoals wij, die met de meerdere culturen te maken hebben. En dat daar ook inderdaad een stigma op zit, dat dat nooit acceptabel is, terwijl we genoeg verhalen kennen waarbij dat wel zo is. Dus ik wil je eigenlijk nu alvast bedanken voor het delen van je verhaal. Ja, zeker. Nee, graag gedaan. Maar trouwens, om terug te komen op de vraag, ik heb hem iets helderder nu. Ik ben los van alles wat ik doe ook best uitgesproken in bepaalde opvattingen die ik heb. Als activist ook. Ik ben best activistisch bezig. En ik merk wel, mijn queer identiteit wordt geaccepteerd. Maar bepaalde visies die ik heb in mijn activisme wordt nog wel gezien als polariserend of radicaal, of ja, dat ik te extreem word of zo. Dus ik zie wel dat, want voor mij is queer zijn niet alleen identiteit, het is ook een vorm van verzet. En dit begrip mist nog wel een beetje bij mijn familie. Mm. Ja. Zullen we naar muziek? Ja. Zullen we naar Beyoncé? We gaan het luchtig maken, ja. Devika. Neem een slokje water. We gaan luisteren naar Beyoncé, die heeft nieuwe muziek uitgebracht. Genieten van Plastic of the Sofa. Boy, I know you can't help but to be yourself around me. Yourself around me now. And I know nobody's perfect, so I'll let you be. I'll let you be. It's the way you wear your emotions on both of your sleeves. Ah, to the face you make when I tell you that I had to leave. Ooh, but I like it, baby. Ooh, I like it, baby. But I like it, baby. Yeah. Ja, dit is natuurlijk altijd welkom. Ook, die stopt gewoon keihard. Beyoncé met plastic over de sofa. Netjes geknipt, mensen. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Tot 5 uur zit DWK Shoto hier bij ons in de studio. Zij is choreografe, professioneel danser en medeoprichter van de stichting Hindoestaans en Queer. Ja, we zitten hier hele interessante en diepe gesprekken te voeren. En dat gaan we graag nog even doordoen tot 5 uur. We hadden het zojuist ook, of eerder in het gesprek ook, over dat we soms een dubbel leven moeten leiden. Heb je het idee dat je nu inmiddels, omdat je uit de kast bent, vrijgesteld bent van het dubbel leven? Ik probeer dat te zijn. Gaat ook aardig goed. Ja, op professioneel vlak. Professioneel vlak als danser? Ja, als danser, ja. Inderdaad. Als bestuurslid van de stichtingen waar ik voor werk. Ja. Waar het iets minder vlekkeloos gaat nog, is toch wel in mijn gezin of met familie. Mm-hmm. Ik probeer wel dus dat dubbele leven achter me te laten ook, dus in familieomstandigheden. Maar het is een proces en het is moeilijk, omdat in een gezinsconstellatie ben je toch wel altijd een specifiek gefixeerd persoon. En in mijn geval, ik ben de jongste, ik ben een nakomeling. Er is best wel een generatiekloof tussen mij en mijn zussen en mijn broer. Ik heb ook mijn leven totaal anders ingericht dan zij. Met dus mijn leven als kunstenares. En ja, ook de enige die queer is in mijn gezin. Dus ja, alles is radicaal anders. dus ja, dat maakt het soms nog wel lastig. Ja, om conversatiemateriaal te hebben of om echt werkelijk dit gedeelte van mezelf ook te kunnen zijn, ja, ja. In mijn gezin. Dus dat kan je beter kwijt bij de stichting bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk wel. Want er is wel conversatie. Ik bedoel, ook als ik naar mezelf kijk, ik heb ook een Hindoestaanse achtergrond. En er wordt ook vaak gewoon niet over gesproken. Is er überhaupt ruimte voor conversatie? Voel jij wel die vrijheid? Wat heel fijn zou zijn natuurlijk. Ik voel hem op zich wel. Vooral met mijn zussen. Like, die zijn. Ik ben, wat dat betreft zie ik hun wel als grootste invloeden. En zij hebben me wel heel vrij opgevoed. Vrij denkend, zeg maar. Er was altijd ruimte voor conversaties. En kritisch zijn. En dat neem ik nog steeds heel erg mee. Maar ik merk ook wel. Ja, dat zij toch wel meer de generatie zijn van dus de prestatiegeneratie waar ik het net over had. En wat ik ook begrijp, want hun focus is ook vooral geweest van stabiliteit. En we moeten een leven opbouwen hier in Nederland. En ja, we moeten de kansen grijpen die we hebben. Vergeleken met onze ouders die op de velden moesten werken. Dus ik snap waar het vandaan komt. Maar ik ben dan weer generatie van, ja, we moeten ook even kritisch onder de loep nemen wat we aan het doen zijn. Like, waarom moeten we zoveel presteren? En dat is allemaal ook resultaat van leven in een kapitalistische maatschappij. En ja, dealen met allemaal andere vormen van onderdrukkende mechanismes. Die ik probeer te ontmantelen, maar ja, wat best wel moeilijk is om aan te kaarten. Ja, je zei, het is een proces. Precies, ja. Ja. Hoe gaan jullie om met de religieuze achtergronden van jou, van de achterban? Hè? Want Hindoestanen zijn vaak zowel hindoe als moslim, sommigen ook christen. Bieden jullie dan ook hulp als het gaat om worstelingen, geaardheid in combinatie met religie? Dat zou een mooi toekomstplan zijn. Hopelijk kunnen we die hulp ooit aanbieden. Voor nu, wat we tot nu toe hebben gedaan, is het organiseren van gezamenlijke viering van bepaalde feestdagen. Bijvoorbeeld met Holi of Eid dat hebben we gezamenlijk gevierd. Ja, want dat is een Hindoestaan of een Hindoeïstische feestdag en een Islamitische feestdag. Ja, klopt. En dus dat hebben we gezamenlijk gevierd. En wij proberen ook de focus te leggen, niet per se op... niet alleen op religie, maar vooral om het samenkomen. Dat bijvoorbeeld een queer holly die wij hebben opgezet... ook toegankelijk is voor de islamitische leden uit onze achterban. En andersom ook, dat de queer iets... dat ook de hindoes uit onze achterban daarop afkomen. We proberen wel ook deze twee religieën een soort van te overbruggen. Ja, dus de nadruk ligt op community building dan, om het even zo te noemen. Dus meer het culturele aspect. De verbinding. Mooi. Het religieuze. Zeker. Heb jij zelf geworsteld met het accepteren van je geaardheid in combinatie met... nou, je bent spiritueel, zei je eerder. Mm-hmm. Is dat lastig geweest of niet? Nee, totaal niet. Dus ik ben met het hindoeïsme opgevoed. Ik haal daar nog steeds heel veel inspiratie uit. Maar ik heb nooit zelf dogmatisch gepraktiseerd. Like voor mij, ik haal gewoon inspiratie uit teksten die ik lees of bepaalde mythologieën. En voor mij, ik heb altijd geloofd dat dan het goddelijke in mijzelf zit ook. En devotie is alles wat ik doe of hoe ik het leven inricht of wat ik probeer te veranderen. In de wereld klinkt het misschien groot, maar gewoon like, de kleine dingen die ik kan doen om de maatschappij of levens iets beter te maken, iets rechtvaardiger. Maar ik dwaal een beetje af. De vraag was mijn queer identiteit. Nee, hoor, het is geen afdwaling. Nee, ja. Zeker. Je zegt eigenlijk totaal niet. Ik bedoel, je hebt geloofd dat het goddelijke in jou zit. Ja. En de devotie, zeg maar, in wat jij doet. Als we het hebben over die fases, want je zei we hadden het eerder over cultuur en daar hoort dan ook een studie bij. Ik weet dat daar ook trouwen bij hoort. Dat is een van de fases van het hindoestaan zijn. Hoop jij ooit te trouwen? Ja, ze moet lachen omdat haar vriendin zit ook in de studio. Next question. Oké, laten we even zeggen. Zo ja, wordt dit dan een grote Hindoestaanse bruiloft? Dit riekt naar een uitnodiging, ik wil zeggen. En zijn wij uitgenodigd? Waar doe je op met deze vraag? Nee. We mogen ook een beetje dollen. Het is bijna 5 uur. Je hoeft niet te antwoorden op die vraag. Even terug naar een serieuzere vraag. Want het is bijzonder werk wat jij doet, hè, met jouw stichting ook. Want de Surinaamse Hindoestaanse queergemeenschap krijgt hiermee een gezicht. Wat zijn dan nu de stappen naar meer emancipatie van die gemeenschap? Ja, ik blijf terugkomen op healing. We kunnen onszelf niet bevrijden als we niet onszelf individueel of in relatie bevrijden van trauma's die ons houden in bepaalde patronen of bepaalde manieren van doen en laten. Mm. Dus healing. Healen van intergenerationele trauma's. Healen samen met elkaar ook. In collectief zijn en denken. En jezelf ook tijd gunnen voor dit proces. Het hoeft niet van de een op de andere dag te gebeuren. Mm. Er gaat tijd overheen. Mooi. DWK, kijk naar de klok. Het is bijna 5 uur. De tijd is voorbij gevlogen. Wij willen jou hartelijk danken voor jouw verhaal en voor je openheid en voor deze inspirerende woorden ook. Voor de mensen die zitten te luisteren, graag meer willen weten over je stichting, is er een website? Ja, je kan gewoon googlen Hindoestaans en Queer. Oké. Of hindoestaansenqueer.nl. Nou, DWK, wij willen jou hartelijk danken voor je komst naar de studio. En je openhartigheid. DWK Show toe. Goeie reis naar huis. En ik wens je een hele fijne zondag. Dank je wel. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Israël zegt dat het opnieuw een hoge commandant van islamitische jihad heeft gedood. Hij had de leiding in het zuiden van Gaza. Daarmee zijn volgens Israël alle hoge leiders van de beweging in Gaza gedood. De leider in het noorden kwam vrijdag al om. Intussen gaan de bombardementen voor de derde dag op rij door. In het zuiden van Gaza zijn tunnels getroffen. Die zouden worden gebruikt voor de smokkel van wapens. Hoeveel slachtoffers er bij de nieuwste luchtaanvallen zijn gevallen is niet bekend. Gisteren liep het dodental aan de Palestijnse kant op tot 24. Onder de slachtoffers zouden ook 6 kinderen zijn. Volgens Israël zijn er op de Gazastrook ook doden gevallen doordat een Palestijnse raket op eigen gebied neerkwam. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. Vanuit Gaza zijn zeker 300 raketten op Israël afgevuurd. Een groot deel daarvan is onderschept. Een Nederlandse man is in Canada schuldig bevonden aan afpersing en kinderporno. Aydin C. wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van de Canadese Amanda Todd. Dat meisje van 15 pleegde in 2012 zelfmoord nadat ze door C. werd afgeperst met naaktfoto's van haar. Welke straf Aydin C. krijgt, wordt later bekend. De man werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Een van de doelen is dat de totale uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Onder andere Greenpeace, het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten zeggen tegen Nieuwsuur dat dat doel absoluut niet kan worden afgezwakt. Binnenkort mogen ook natuurorganisaties met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet praten over de stikstofaanpak. Greenpeace zegt dat ze aan tafel zitten om mee te denken en niet om water bij de wijn te doen. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 10. Overdag droog en veel zon, het wordt zo'n 24 graden. De komende week kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Aisna Supersat en Dunja Jari. Ja, de nacht vliegt echt voorbij, maar je hebt nog een uurtje te gaan hier met ons op NPO Radio 1. En wat voor uur, zometeen hoor je een bijdrage van onze spoken word artiest van deze week. Hij heet Geoffrey van der Ven. Althans, ik ga er even zomaar vanuit dat het een hij is, maar dat gaan we misschien zometeen wel horen. We gaan ook bellen met Chrissy Kast. Zij is gitarist, producer en DJ. En we spreken ook kunsthistoricus, onderzoeker en curator Lisa Lambrechts-Kroes. Sinds 2017 doet zij onderzoek naar onderbelichte verhalen en kunstwerken in de geschiedenis. En Lisa vertelt ons deze nacht meer over de verbeelding van de Europese bezetting van Amerika. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Je hebt deze vraag misschien al eerder op onze Instagram voorbij zien komen. Ik wilde pagina zeggen, maar Instagram is helemaal geen pagina. Wat valt er in Nederland nog te winnen als het gaat om de acceptatie van de queer community? Die vraag is dus gesteld online en er zijn reacties gekomen. We gaan even luisteren naar een aantal van die reacties. We beginnen met Denise. Hallo, ik ben Denise Vos. Ik sta ook wel bekend onder mijn artiestennaam Flora. En de vraag is: wat moeten we in Nederland verbeteren voor de LGBTQ+YA-community? En mijn antwoord daarop is eigenlijk om de seksuele voorlichting die wij op de middelbare school in Nederland krijgen wat meer inclusief te maken voor de LGBTQ+YA-community. Omdat toen ik de seksuele voorlichting kreeg op school, ik er eigenlijk niet zo heel veel van heb geleerd. Omdat het vooral gefocust was op een man-vrouw relatie en met name op de cis-hetero-man. En ik er nu pas op latere leeftijd achter een heleboel dingen moet komen. En ik gok ook anderen. Dus het zou heel prettig zijn als dat in Nederland wat meer aangepast gaat worden in het onderwijs. Groetjes! Dat was Denise. Hoe luister jij naar haar antwoord? Ja, ik dacht, ja, wat heb ik eigenlijk geleerd? En het enige wat ik heb onthouden is condoom. En oh, ja. Dat is inderdaad heel heteronormatief. Dus ja, en natuurlijk hebben we hebben natuurlijk kerndoelen waar het onderwijs zich aan dient te houden. En een van die kerndoelen is namelijk dat het seksuele voorlichting ook inclusieve moet zijn. Dus er zijn wel op scholen bijvoorbeeld extra lessen over seksuele diversiteit. Ja. Maar heel vaak is dat niet geïntegreerd in het vak biologie bijvoorbeeld. En valt het dan onder maatschappijleer, bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs. En ik denk dat Denise de opmerking heel terecht is. Dat eigenlijk binnen het vak biologie, waarin je vaak de seksuele voorlichting krijgt, dat daarin meer aandacht moet zijn voor de diversiteit. Ja, Noah heeft ook gereageerd. Hoi, Noah van Apeldoorn. Ik wil graag de verbeterpunten voor LHBTI-rechten. Zijn mijn verbeterpunten dat er meer rechten zijn en dat er betere rechten zijn, dat er meer bescherming is in gewoon de rechtsstaat. En daarnaast ook dat bedrijven niet zo moeilijk doen over dat je non-binair bent. Dus dat ze niet zeggen je moet een man of vrouw aankiezen, je moet een mevrouw of meneer accepteren op je brief. Maar dat dat gewoon even onzijdig kan, want niet iedereen is daar blij mee. Dankjewel. Ja, ook een goed punt, toch? Ja. Je ziet al wel bij bedrijven zoals kledingmerken dat daarin wat meer inclusiviteit is. Ik zal geen merken noemen, maar er zijn wat winkels waarin als je je aanmeldt als klant, er inderdaad meer dan alleen man-vrouw hokje aanvalt te vinken. Dat vind ik altijd een hele positieve ontwikkeling. Maar er valt inderdaad nog veel meer te scoren. En ik heb onlangs bijvoorbeeld ook begrepen dat er bij een bepaalde sportschool hetzelfde is. Dat je dus niet kan aanmelden als non-binair persoon. En daarmee wordt het gewoon lastig gemaakt voor iemand die niet wil kiezen tussen of man of vrouw. Ja. En Meerte hebben we ook nog. Ik ben Meerte, 17 jaar. Queer en een relatie met een non-binair persoon. Voor mij is het antwoord op de vraag wat moeten we in Nederland verbeteren voor de LHBTIQ+ gemeenschap heel simpel en eenduidig. Onze rechten staan namelijk nog niet vast in de grondwet. In artikel 1 worden heel veel redenen genoemd waarop niet gediscrimineerd en uitgesloten mag worden. Maar seksuele oriëntatie en genderidentiteit staan hier niet bij. Hiermee zijn onze rechten dus niet vastgelegd. En is het heel ingewikkeld om in een rechtbank onze rechten te verdedigen. Terwijl dit natuurlijk niet het geval zou moeten zijn. Er zijn maar 11 landen uit de bijna 200 landen op de hele wereld waar onze rechten wel in de grondwet was aangesteld. En dit moet anders. Ik denk dat dit aanpassen iets is wat al lang geleden had moeten gebeuren. En het is een goede stap om de situatie van iedereen die onderdeel is van de LHBTIQ+ gemeenschap te verbeteren. Nog 17 jaar oud en zij stuurt ons deze voice note. Prachtig betoog. Ja. Ik vind het me echt prachtig. Ik vind ook wat er gezegd wordt heel, heel, het is heel relevant ook. Want inderdaad, onze artikel 1 in de grondwet luidt: allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. En er zijn heel veel belangenorganisaties en individuen die zich hard maken dat die op welke grond dan ook specifieker wordt gemaakt. En in dit geval specifiek voor mensen met een andere seksuele oriëntatie dan hetero of andere genderidentiteit dan man of vrouw. Die zich daarvoor hard voor maken dat het inderdaad in de grondwet komt. Maar een grondwetswijziging is super moeilijk, kost super veel tijd. Maar ik ben super blij dat er heel veel mensen zijn die zich daar hard voor maken. Ja, zeker. En ik ben heel blij dat jij de co-host bent. Want dit had ik mensen niet kunnen vertellen, hoor, allemaal. Het is tijd voor muziek. Dancing in the Moonlight van Taploader. is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Altijd welkom, Aretha Franklin met Hello Sunshine hier op NPO Radio 1. Onze spoken word artiest voor deze week, dat is Geoffrey van der Ven. Hij is een Nederlands-Nigeriaanse spoken word artiest met focus op BIPOC en LHBTIQ plus verhalen die nergens anders te horen zijn. Want volgens Geoffrey, zonder representatie verdwijnen verhalen uit het oog van het publiek en raken ze hun betekenis kwijt. Hi, ik ben Geoffrey van der Ven, een spoken word artiest uit Rotterdam. Ik ben momenteel bezig met mijn eerste voorstelling, Het is niet nieuw. Die gaat tijdens Amsterdam Fringe Festival 1, 2, 3 en 4 september in première. Kaartjes zijn verkrijgbaar via amsterdamfringefestival.nl. De voorstelling gaat over de verborgen queergeschiedenis van Afrika. En door middel van spoken word en storytelling neem ik je mee op reis langs verschillende iconen, tradities en een geschiedenis die kwijtgeraakt is eigenlijk. Dus wil je hier meer over weten? Koop dan je kaartjes. Je kan mij ook vinden op Instagram via GNPix, GNPICS. In de mom van Pride ga ik een kort stukje doen. Ik ben ooit een keer gevraagd waarom ik in godsnaam naar Pride zou gaan. En dat was vlak na mijn eerste keer dat ik ooit gegaan was. En ik een geweldige tijd had. En eigenlijk een soort vrijheid voelde die ik op andere dagen niet voelde. En destijds gaf ik daar een heel warrig antwoord op. En ik dacht, ik ben spoken word artiest, ik kan dit beter. En toen heb ik het volgende geschreven. And he asks me why I bother going to Pride part 2. You were surprised when I mentioned fear. I spoke about the dirty looks, nasty whispers and stares in a shop. And the room got a little bit awkward. A little still. A little shook, There's emotions piling up at the back of my throat, and you're about to discover a new side to this country you live in. See, on any other day, we don't hold hands in public. We don't kiss on the streets. In an ordinary club, I will bob to the beat, but won't bounce my ass, gyrate my hips, and ride up against them. See, on any other day, I tie myself down. I don't swoon on the streets. I don't googly eye, cheesy smile, laugh, and grab an arm. No, I restrain my love. And even then, while just walking, I have to pretend not to hear the words flung at us from a distance. I wanted to tell him, and any other day, I'm scared my presence will act as a trigger to a gun already pointed at me. Scared it will turn me into another headline. These don't appear in the news or in the papers. Instead, they hide in corners of the internet. Get read in silence. Mourned in silence. When brought up in public, they are hushed, and we never get to find out if justice makes its way to them. But here, this one day, this in the summer, this in the sun, this on the water, this in the bars, clubs, restaurants, and on the streets, this citywide celebration, this freedom, this I can flick my wrist and not care, this I take off my shirt and dance, this yes, queen, work. This I sing and break it down with everybody, this I can dance with him here, this I can kiss him here, this I can vogue to the beat here, this I feel so free I'm gonna swim in my underwear, this I wanna sing and dance and laugh and cry, this I feel all this weight lifted off of my shoulders, this you can't fuck with me today. Can't hold me down today, can't hide the gay in me today, this pride I feel here today. This everyone can be who they want to be today, this is home today, it is safe today. This is why I go to Pride. Ook Erik Vloeimans hoor je vandaag bij ons in de uitzending met Horizon. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Elke zondag bellen we aan het einde van de uitzending, of bijna aan het einde van de uitzending, met een creatieve maker. En deze week is dat Chrissy Quast. Chrissy is een jonge en opkomende producer en DJ. En ze heeft een unieke kijk op de hedendaagse nachtcultuur die ze ook graag met ons wil delen. Je kunt haar niet alleen in de studio of in de club vinden, maar ook op grote festivals zoals Milkshake afgelopen weekend. Inmiddels een hele goede morgen, Chrissy. Hi. Goeie avond nog. Ja, vind jij goede avond nog? Kom je nog uit een feestje? Of? Soort van. Ik heb eventjes een nachtje gewerkt in Doka, een nachtclub. Aha. Dan. En ik ben nog net een half uurtje klaar. Dus voor mij is het nog avond. Heel goed. En hoe lang blijf je dan meestal nog wakker? Nou, meestal hou ik het niet zo super lang meer vol. Dan ga ik wel gauw richting bed. Als de zon begint op te komen, zoals nu een beetje. Oh, ja. Dan word je toch wel eventjes je nest in. Zeker. Nou, dan maken wij nog snel gebruik van die laatste minuten om met jou in gesprek te gaan. Ja, want jij bent super muzikaal, DJ, producer, speelt gitaar. Je bent al een tijdje ook bezig met het maken van muziek. Ja. Is dat iets wat jij vanuit huis mee hebt gekregen? Of is dat een bewuste keuze op latere leeftijd geweest? Een beetje van beide eigenlijk. Ik heb een voorzetje gekregen van mijn ouders eigenlijk. Die me gewoon vroeger op pianoles zetten. En natuurlijk gewoon de muziek die je thuis hoort. En wat voor soort muziek was dat? Nou, vanuit mijn moeder was het meer salsa. En vanuit mijn vader was het meer blues en oude R&B en soul. Wat vooral bij mij heel erg is blijven hangen. Die heeft me echt een beetje gedwongvoet op een gegeven moment. maar ja, net zoals elk kind moest je dan op pianoles toen je 10 was. En vond ik vreselijk. Schoppend en huilend elke dinsdag naartoe. Maar ik had dat wel gewild. Ja? Ja, ik heb dat nooit gehad. Ja, ik hoor dat nu dan zo achteraf vaker van mensen. Maar ik denk altijd van, het is nooit te laat. Maar op een gegeven moment, de pianoles kregen ze niet echt meer doorheen. En ik begon zelf een beetje naar rockmuziek te luisteren. Gewoon muziek die gewoon bij mij opeens toen heel erg aansloeg. Dat ik echt van muziek kon genieten zelf. Mm. En toen heb ik toch maar een gitaar van mijn vader gepakt. En ging ik daar veel op spelen. En het is eigenlijk wel grappig ook in het thema van, om daar direct in het thema van Pride te duiken. Zeker. Want ik denk daar zelf nog best wel vaak over na. Dit was dan in mijn tienertijd een beetje. En ik merkte dat soort van dat gitaar spelen en muzikant zijn, dat mij op een bepaalde manier gevoel van me ergens mee identificeren of zo gaf. Mm. Heb je het idee dat jouw creatie van muziek iets zegt over wie jij bent? Zeker, zeker. En dat misschien soms ook wel een beetje wat het voor mezelf ook moeilijk proces kan maken. Maar juist ook waardoor het zoveel motivatie achter heeft gezeten. Nice. Ja, dankjewel dat je zelf die link inderdaad al maakte. Door het coronavirus konden we 2 jaar lang niet uitgaan. Maar op de een of andere manier heeft juist die ontwikkeling ervoor gezorgd dat jij jouw eigen event bent gaan organiseren. Het event heet Opposite Square. Waarom ben je het in zo'n onzekere tijd begonnen? Nou, het was een beetje een opwelling eigenlijk. Ik werkte toen ik veel bij die nachtclub waar ik vannacht dan eventjes heb gewerkt. Mm-hmm. En ik was stiekem in de coronatijd niet doorvertellen. Dan wel thuis veel met huisfeestjes en met vrienden. Dan zelf gewoon lekker plaatjes aan het draaien en zo. Ja. Er waren ook door Amsterdam, vooral rondom Amsterdam, toch wel wat raves gaande. Maar dat waren dan allemaal met Nederlandse DJ's en vaak ook beginnende DJ's gecombineerd met hele grote DJ's of muzikaal überhaupt niet per se bij elkaar passend en een beetje bij elkaar geraapt. Als het maar feest was. Als het maar een feestje was. En dat was dat. Maar voor mij was het meest opmerkelijke fenomeen was toen de clubs weer open mochten. Mm-hmm. Maar dan tot 12 uur. En dat toen iedereen... dat al die raves eigenlijk gewoon bedachten... nou, dan gaan we toch in een club. Maar dan gaan we gewoon van 6 uur ochtends tot 12 uur 's nachts een feestje geven. Dus heeft Opposite Square dat ook gedaan? Ja, dat was wel mijn uitgangspunt. Want ik merkte dat daardoor een soort van een unieke sfeer toch wel een beetje ontstond. Want ten eerste heb je dan dus nog steeds die local DJ's. En het zijn eigenlijk gewoon vriendengroepen. En veel kleinere kringen. Het is iets meer een soort van een community. Mm-hmm. In plaats van... oh, ik ga naar een club van die grote Amerikaanse DJ speelt er. Want dat kon toen nog niet. Toen was net iets onzeker met corona. En dat gaf een soort van warm en plezierig gevoel al. Naast het feit dat het ook overdag was. Mm-hmm. En daarbovenop ook nog het feit dat iedereen binnen zo'n community en vriendengroep opeens dan wat meer opener was voor... gewoon muziekstijlen en misschien ook wat minder gepolijste muzikale keuzes of wat minder ervaren artiesten in combinatie met ervaren artiesten of mensen met juist heel veel aanleg die onervaren zijn. Dus dan hoor je toch wel van, oh, hier zit iets, maar is het? Het klinkt echt als een ontdekkingsreis. Ja, en dat was eigenlijk een beetje mijn insteek van Opposite Square. Ik probeer natuurlijk altijd artiesten in hun eigen creatieve vrijheid te laten. Mm-hmm. Maar toch om muzikaal dan gezien mensen een beetje uit te dagen... om gewoon even lekker uit de bocht te kunnen vliegen. En te kunnen, ja, gewoon die platen te draaien die je eigenlijk ook gewoon leuk vindt. Maar die soms niet kunnen omdat je dan, ja... in een club staat en het in een club draait en het precies zo binnen die stijl moet zijn, omdat dan anders de programmeur denkt van, ja, wat ben jij nou opeens voor Britney Spears niet chair. Opposite Square klinkt eigenlijk heel erg alsof we dat zelf moeten gaan ontdekken. Dus eigenlijk ben ik heel erg benieuwd, wanneer kunnen we de volgende editie van Opposite Square bezoeken? Dit wordt ergens een zondag in september. Het is nog eventjes plannen. Okay. Maar ik zou vooral zeggen, ja, we zijn te volgen op Instagram en super zichtbaar. Dus volg ons. Dus die staat in de stijgers. Nice. En het komt er spoedig aan. En daarna wil ik zelfs nog een stapje verder gaan. En ook artiesten uitdagen om live elektronische muziek te maken. En ja, zelfs artiesten die dat dus nog niet zo goed kunnen. Of eigenlijk juist. Nou, ik hoor hier echt uitdaging op uitdaging. Ik zou nog uren met je kunnen kletsen, denk ik, hierover. Ja. Maar ik denk dat we gewoon een keertje moeten gaan bezoeken. Ja, dus ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, Chrissy. En heel veel succes met alles de komende tijd. Ja, dankjewel. Doeg! Bye. I've been dreaming, friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wildflowers, they keep living high. Oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Cover me in sunshine. Shower me. Cover Me in Sunshine van Pink. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Lisa Lambrechts-Kroes is een Belgisch Salvadoriaanse kunsthistoricus, onderzoeker en curator. In 2019-2020 was zij assistent-curator voor de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Sinds 2017 doet zij onderzoek naar onderbelichte verhalen en kunstwerken in de geschiedenis. Op haar Instagram-pagina @diversityinarthistory lees je daar meer over. Nou, Lisa schreef een stuk in de Volkskrant over de verbeelding van de Europese bezetting van Amerika. Lisa, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een artikel in de Volkskrant geschreven waarin jij een schilderij die in het Rijksmuseum staat beschrijft. Kun jij meer over dit schilderij vertellen? Ja, zeker. Dus het schilderij waar ik over geschreven heb, hangt inderdaad in het Rijksmuseum. Het hangt op zaal. En het draagt vandaag de titel Landschap met een episode uit de verovering van Amerika. En het is geschilderd in de 16e eeuw, vermoedelijk rond 1523, door de Nederlandse schilder Jan Mostaert. En op dat schilderij, wat ongeveer een meter op anderhalve meter is, zien we hoe van rechts op het schilderij een leger mannen van de kust naar het binnenland oprukt. En daar gebeurt van alles. Het is, het is heel chaotisch. En we zien eigenlijk in essentie dat er een confrontatie plaatsvindt tussen de indringers en de bewoners van het land dat zij met fors geweld betreden. Bijvoorbeeld, je ziet een indringer iemand aanvallen met een zwaard en de bewoners die zich verdedigen met stenen en pijl en boog. Oké. Wanneer zag jij dit schilderij voor het eerst? Ik zag het voor het eerst enkele jaren geleden, toen ik nog in het Rijksmuseum werkte. En mijn eerste indruk toen was eigenlijk zeer bevreemdend. Maar ja, ik ken het schilderij nu al een tijdje, maar ik heb het echt pas beginnen bestuderen toen ik gevraagd ben voor deze opdracht. Want je zegt bevreemdend, waarom? Ja. Wel, het schilderij op eerste gezicht doet eigenlijk zeer West-Europees aan. Hè. Het zou een Amerika moeten voorstellen, maar met West-Europees bedoel ik niet enkel in de manier waarop het geschilderd is, maar ook vooral wat erop afgebeeld is, dus de representatie. Het eerste wat mij opviel is dat er op het schilderij Europese dieren te zien zijn, zoals schapen en hazen en dieren die eigenlijk niet echt in een Amerikaans landschap thuis horen. En qua schilderstijl doet het ook heel erg denken aan hoe Noord-Europese landschappen in die tijd afgebeeld werden. En wat mij nog verder opviel was dus dat de mensen die dan zogezegd de oorspronkelijke bevolking afbeelden, naakt afgebeeld zijn, maar ook wit. Het lijken ook Europeanen te zijn. En er is zo'n heel kleine scène op het schilderij dat heel erg doet denken aan een bijbelstafereel. Adam en Eva, dus die uit het paradijs lijken te vluchten. Dus ik dacht, op het eerste zicht leek het mij totaal geen representatie te zijn van Amerika. En dus toen ik er ook echt, dus dat was heel bevreemdend toen ik las van, ja, dit zou dan die vroege kolonisatie moeten afbeelden. En dan ben ik er ingedoken en kwam ik er eigenlijk achter dat het niet eens zeker is of het daadwerkelijk die vroege kolonisatie verbeeldt. Daar bestaan verschillende hypotheses over, maar geen besluitend bewijs of zekerheid. En bovendien is Mostaert ook zelf nooit, dus de schilder, is ook nooit in Amerika zelf geweest. Toen ik dat allemaal eigenlijk las, concludeerde ik ook voor mijzelf, als dit werkelijk een verbeelding is van die vroege kolonisatie. En zelfs als dat het geval is, hè, want er bestaat geen zekerheid over, dan is dit alles behalve een goede representatie van die vroege kolonisatie. Want dat, hoe dat de Native Americans verbeeld zijn door deze Nederlander. Ja, je krijgt eigenlijk totaal geen hoogte of dit wel echt dat dit realistisch is, want het is totaal geen realistische representatie. We zien geen enkele tekens van culturele eigenheid. Ja. Daar zie je niets van terug. Dus het is gewoon sowieso een veralgemenisering. Ja. En je kunt er eigenlijk niks van afleiden buiten dat er een confrontatie plaatsvindt tussen twee groepen. Waarom beelde hij die oorspronkelijke bewoners van Amerika dan naakt uit, denk je? Wel, dat heeft dan te maken, stel hè, dus als het echt, hè, want ik zei al, het is waarschijnlijk niet eens een representatie van Amerika, daar bestaat discussie over. Maar stel dus dat hij Native Americans op deze manier uitbeeldt, dan is dat overeenkomstig met toen een heersende opvatting over die mensen die men ging koloniseren. Hè, want toen West-Europeanen naar andere werelddelen trokken, was dit voor grondstoffen, rijkdom en onbetaalde werkkrachten te gaan zoeken. En om dat te legitimeren, om het kolonialisme te legitimeren, werd er eigenlijk een koloniale beeldvorming gevormd. En hij beeldt ze naakt uit. En in de heersende Europese opvatting staat het eigenlijk gelijk als onbeschaafd en minderwaardig. Duidelijk. Wat kunnen wij van dit schilderij leren? Wel, ik denk dat we niet uit het oog mogen verliezen dat we het hier hebben over de kolonisatie van Amerika. En dat betekent in mijn ogen genocide. Dus fysiek en structureel geweld dat zijn diepe effecten heeft gehad op de oorspronkelijke bevolking. Een diepe uitwissing betekende van cultuur en identiteit met heel veel geweld. En een diep effect heeft gehad ook op het grondgebied dat gekoloniseerd werd. En ja, dat kent een heel lange doorwerking tot op vandaag. En dat, afhankelijk aan wie je het vraagt natuurlijk, dat is zo diep. En dat gaat zo pijnlijk nog steeds vandaag, ook omdat het zijn doorwerking kent, dat ik het eigenlijk oneerbiedig vind om deze vroege geschiedenis aan de hand van dit schilderij te vertellen. Dus zeker omdat er andere bronnen voorhanden zijn om dit te doen. En dat is ook wat ik in mijn artikel probeer te belichten. Want ik confronteer dus dit schilderij in mijn artikel dat ik in de Volkskrant heb geschreven met Corisse. En namelijk de Codex Tepetlaustok en een Codice. Dat waren geschriften van gemeenschappen in Meso-Amerika zelf. Die dus eigenlijk een schrijverstraditie hadden voor de kolonisatie. En deze gemeenschap, Tepetlaustok, die heeft op papier eigenlijk hun eigen perspectief op die vroege kolonisatie visueel in beeld gebracht. En dat was eigenlijk een aanklacht tegen de encomenderos, dat waren de koloniale autoriteiten namens de Spaanse koning die daar dan aanwezig waren. En het geeft zo'n meer genuanceerd en complex inzicht dan dat je ooit van een mosterd zou krijgen. Plus je krijgt te zien wat zij eigenlijk moesten afstaan. De hoge belastingen die zij moesten betalen in goudstaven, dat hebben zij letterlijk visueel in beeld gebracht. Dus je ziet die goudstaven getekend. Je ziet juwelen en kunstvoorwerpen die gestolen werden geschilderd. Je ziet hen vertellen over de natuurlijke bronnen uit hun gemeenschap die worden uitgeput. En je ziet ook diverse afbeeldingen van personen die vermoord zijn, mishandeld zijn door deze encomenderos met naam en toenaam. Dus dit is echt dat komt zo direct binnen als je deze bron vast hebt. Het is gemaakt door handen van Native Americans zelf. En ja, het geeft zo'n het komt zoveel dichter bij wat er toen gebeurd is dan een mosterd die in Nederland iets uit zijn verbeelding heeft geschilderd. Dus eigenlijk zeg je, er is onomstotelijk bewijs van hoe de realiteit waarschijnlijk was in die tijd. Laten we meer naar dat soort bronnen kijken dan naar, ja, wellicht fantasieën van mensen die daar nooit bij zijn geweest zelfs. Ja, ook omdat het vertelt natuurlijk ook iets over welke bronnen gebruiken we nog steeds, weet je, om dit verhaal te vertellen. En dan zie je toch dat er een neiging is om toch nog steeds naar die West-Europese product te kijken. En ik belicht deze codex omdat dat ook totaal onderbelicht is. Het wordt nooit in educatie of zo gebruikt. Het is niet dat er geen onderzoek naar gedaan is. Alleen in de grotere collective consciousness weet men niet dat dit soort bronnen bestaan. Dus dan grijpt men toch nog steeds naar die West-Europese bronnen. En dat wil ik dus eigenlijk aantonen van hey, er zijn bronnen, maar die zijn gewoon onderbelicht. Omdat er natuurlijk ook vooroordelen rond bestonden. Weet je wel, deze codices zijn op een bepaald moment in de tijd zelf ook verbrand door de koloniale autoriteiten. En er zijn een 20-tal, denk ik, in totaal bewaard gebleven. Omdat die dan als curiositeiten naar Europa gestuurd zijn. Dus er bestaan natuurlijk ook allerlei koloniale projecties op het gebruik van dit soort bronnen. Ook die bronnen worden als minderwaardig, zijn heel lang als minderwaardig beschouwd ten opzichte van een schilderij door een Nederlandse mannelijke kunstenaar. Ja. Interessant. Want ik neem dan aan dat Mostaert niet de enige schilder is die zeg maar niet-Europeanen zo in beeld bracht. Wel, dat is eigenlijk niet zo'n eenvoudige vraag. Omdat je zegt schilder, in de West-Europese kunst is dit eigenlijk een vrij uitzonderlijk schilderij voor die periode. Dus als we spreken over de 16e eeuw in de schilderkunst. Maar in andere media, zoals op papier, in printkunst, in boeken, in publicaties, in kaarten. Ja, dus de cartografie kwam dan ook op. Zie je wel al verbeeldingen van niet-Europeanen die natuurlijk op een heel stereotype manier worden afgebeeld. En het is ook om die reden dat we weten dat naaktheid deel uitmaakt van die koloniale beeldvorming. Maar dus met de jaren en zeker als we komen in de 19e eeuw, 20e eeuw, heb je zoveel meer bronnenmateriaal. Maar dus als je echt kijkt naar die vroege periode in West-Europese kunst, is het vrij uitzonderlijk. Maar dus, ik heb ook al net verteld over die corissen. Het hangt er vanaf van naar welke blik kijk je. Ja. Dus ook door niet-Westerse kunstenaars, West-Europese kunstenaars, is er in die tijd zelf best veel afgebeeld hier. Ja, ik ben zelf een paar jaar geleden naar het Rijksmuseum geweest. En ik zag ook zulke schilderijen. Ik nam het in me op en ik liep door. Ik dacht ook van, dat is naar waarheid gemaakt. Misschien wat naïef, ik zal niet de enige zijn. Staat er nu wel uitleg bij deze schilderijen? Wordt er context gegeven? Want dat had ik nu achteraf gezien dan wel handig en eerlijk gevonden. Yes. Ja, eerst wil ik beantwoorden dat dat eigenlijk helemaal niet naïef is. Want wat je aankaart is eigenlijk heel normaal. Aangezien er nog steeds in onze maatschappij een overwegend vervormd beeld bestaat van wat geschiedenis en musea nu eigenlijk tonen. Je komt in een museum of je denkt je krijgt geschiedenisles. En de mainstream gedachte in de collective consciousness is dat je een feiten, waarheden voorgeschoteld krijgt. Een soort van neutraal verhaal. Dat geschiedenis papegaaienwerk is, weet je. Dat is ook zo'n soort van idee dat er bestaat. Dat je feitjes leert en dat dat waarheden zijn. En dat daar geen... Dat een fixed beeld is. Ja. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Geschiedenis is alles behalve neutraal. Geschiedenis... ik hoor wel soms zeggen... Geschiedenis wordt opgeschreven door de overwinnaars. Geschiedenis is vaak ook een lineair verhaal, is opgeschreven door nou ja, ook in een patriarchaal systeem. Dus er zitten gewoon heel veel blinde vlekken in. En het is heel eenzijdig opgeschreven, heel lang. En de realiteit is dus, en waarom dat er dus ook zoveel decoloniaal werk nodig is op dit vlak, is dat geschiedenis eigenlijk een complex amalgaam is van verschillende perspectieven en ervaringen van éénzelfde moment. En dus wat een verhaal van overwinning is voor één persoon, is een verhaal van onderdrukking, uitbuiting, genocide en verzet voor een ander. Dus het is, ja, er moet heel wat gebeuren, denk ik. Eerst aan het beeld van mensen in educatie ook. En, ja, ik hoop dat educatie dat ook steeds meer oppakt om te starten met het feit van, hey, geschiedenis is niet neutraal. En ja, om dan op het tweede deel van je vraag te beantwoorden, het Rijksmuseum. Daar hangt op dit moment naar, ik denk dat daar nu niks extra bij hangt. Wat er wel gedaan is toen het schilderij verworven is in 2013, geloof ik, is dus dat de titel onmiddellijk aangepast is. Want het was voordien altijd gekend als de ontdekking van Amerika. En die term is problematisch, want hoe kun je een gebied ontdekken dat al zo lang bewoond werd door de oorspronkelijke bevolking? Dus dat is ook weer zo'n eurocentrisch perspectief, vanuit welke blik kijken we naar die geschiedenis. Maar er is dus een terminologiewerkgroep in het Rijksmuseum die daar heel actief mee bezig is. Dus daar is op gelet. De beschrijving is echter nog steeds eurocentrisch. Het start met een verhaal over Karel V. Maar daarnaast is er sinds de slavernijtentoonstelling een project gestart waar men extra tekstbordjes is beginnen hangen, maar op het vlak van slavernijgeschiedenis. Dus sinds begin 2021, begin vorig jaar, zijn er in de vaste opstelling 50 plus objecten belicht die te maken hebben met het Nederlandse slavernijverleden. En daar is een extra tekstbordje bij te zien. En die zijn nu ook nog altijd te zien in het museum. En ik weet dat zij plannen om dit meer te doen. Dus dat okay. Nog steeds een lopend proces is. Dus het kan zijn dat er in de nabije toekomst een extra tekstbordje bij komt hangen. Want jij was assistent curator voor de voorstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Wat was jouw ervaring? Ja, wel, voor mij was dat heel belangrijk en heel bijzonder dat ik daaraan heb mogen meewerken. Ik heb daar 2 jaar uiteindelijk aan meegewerkt. Hmm. En voor mij was dat persoonlijk echt, ja, echt een van de mooiste momenten in mijn carrière tot nog toe. Omdat ik daar zo een bevestiging heb gehad en ook zoveel heb mogen leren. Van hoe dat je tentoonstellingen en geschiedschrijving op een andere manier kunt presenteren. Hè, in tentoonstellingen, maar ook kunt opschrijven. Dus voor mij persoonlijk, ik ben zelf bicultureel, zoals je vermeld hebt in de inleiding. En ik heb dus een zeer diverse achtergrond. Ik ben altijd met meerdere perspectieven opgegroeid. Maar in België, en ik ben zeker dat dat in Nederland ook zo was en misschien nog steeds zo is, werd ik toen ik opgroeide telkens geconfronteerd met een beeld van assimilatie, hè, in de politiek en de media. Dus altijd wat je te horen kreeg was dat je zo goed mogelijk moest samensmelten wat dan de Belgische norm was, tussen aanhalingstekens. En dat was de boodschap die je continu kreeg. Dus dat het ook niet oké was eigenlijk om jezelf te zijn en om je culturele diverse achtergrond te uiten. Dus diversiteit en meerdere perspectieven, dat was gewoon afwezig op school. Ook op de universiteit, toen ik aan kunstgeschiedenis begon, alles was heel erg gefocust op het West-Europese narratief. En dus onbewust kreeg ik altijd continu het gevoel dat een deel van mij er niet toe deed en niet belangrijk was en eigenlijk minder waardig was. En dat ben ik ook onbewust beginnen wegstoppen. En wanneer ga je het dan bewust veranderen? Wel, daar ben ik dus op een bepaald moment mij heel erg hevig beginnen tegen te verzetten. En dat is eigenlijk met mijn thesis gekomen die ik in, dat is nu 2017, ben beginnen onderzoeken. Mm-hmm. En dan, dat ging over het koloniale verleden in België. Mm. En dat was ook dat was eigenlijk mijn eerste enorme persoonlijke eye-opener. En dan, toen ik in het Rijksmuseum uiteindelijk kwam, kwam ik dus in een context waar alles ging over het belichten van diverse perspectieven in een tentoonstelling. Iets anders, eindelijk, dan die West-Europese patriarchale koloniale norm, waar ik keer op keer altijd, en ik denk iedereen van ons, ja, steeds mee geconfronteerd werd in educatie. En natuurlijk, dat heeft een direct effect op hoe dat je naar jezelf kijkt. Want dat heeft heel erg, geschiedschrijving heeft heel erg met identiteitsbeleving te maken. En ik heb dus enorm van, ik heb daar enorm van bijgeleerd in het Rijksmuseum. En het was een grote eer om hier ook in een team aan mee te mogen samenwerken. Dus dat het echt ook in het maakproces waren die diverse perspectieven ook aanwezig. En het heeft mij eigenlijk getoond dat we die uitwissing, die erasure, kunnen terugclaimen. Hè? Dus die uitwissing van taal, cultuur en identiteit en perspectief, dat ooit eigenlijk begonnen is. Die uitwissing is met die vroege koloniale periode begonnen. Hè? Dat is echt letterlijk met fysiek geweld onderdrukt geweest. Dat werkt dus nog steeds door met wat ik jou net heb omschreven. En ja, een proces dat ik zeker ben dat veel mensen herkennen. Dat je het gevoel hebt dat je een deel van jezelf moet wegstoppen. Om, met die norm, om toch maar aan die norm tegemoet te komen die steeds gepropageerd wordt. En dus wat die tentoonstelling mij heeft getoond is dat je dat kunt terugclaimen. En zaken waarvan we altijd keer op keer eigenlijk de boodschap kregen van hey, dit is minderwaardig, dit is niet belangrijk om te vertellen, dat we dat kunnen terugclaimen als delen van onszelf waar we trots op mogen zijn. En dus dat eigenlijk meerdere perspectieven, multiperspectiviteit, de sleutel is tot radicale gelijkheid. En dat was eigenlijk de grootste les voor mij uit wow, mijn samenwerken met de mensen in het Rijksmuseum. Ah ja, het team die ja, de tentoonstelling gemaakt heeft. Lisa, wat voor tip of tips kun je ons geven als het gaat om het kijken naar kunst? Hoe moeten we daar naar kijken? Hoe moeten we dat ook aanpakken? Wel, je kunt eerst en vooral kunst op zoveel verschillende manieren bekijken. Maar wat ik jullie wil meegeven, je kunt praten over kleuren en over hoe een schilder of een kunstenaar kleur op een canvas neerlegt. Maar waar ik wil dat jullie naar kijken, is dat de kunst die we op school aangeleerd krijgen, of als je in een museum rondloopt, de kunst die daar hangt, dat komt allemaal voort uit bepaalde keuzes. En er zijn nog steeds heel veel verhalen en kunstwerken die onderbelicht zijn. En dus wanneer je ergens rondloopt in een museum en je niet gerepresenteerd ziet, dat betekent niet dat jouw verhaal of jouw culturele achtergrond geen representatie heeft in de geschiedenis. Er is veel onderbelicht. En dat je bewust bent dat dat te maken heeft met een koloniale erfenis, waar mechanismen van uitsluiting en uitwissing nog steeds zeer alive en kicking zijn, zeker in oudere instituten. En hoewel er reeds mooie en belangrijke stappen gemaakt worden op vlak van diversiteit en inclusie en nieuw onderzoek, dat dit nog steeds een work in progress is. En dat is eigenlijk de boodschap, dat we verder moeten kijken dan wat we nu misschien te zien krijgen als kunst zijnde. Ja. Helder. Lisa, ja, bedankt voor deze uitleg en educatie en ook inspiratie. Heel erg leerzaam ook dit. Het is bijna 6 uur, dus we gaan zo'n beetje afronden. Hoe ziet jouw zondag er verder uit? Wel, ik ben momenteel mijn masterthesis aan het afronden, dat ik onderbroken had om aan de tentoonstelling in het Rijksmuseum te kunnen werken. Ja. Dus Die is binnen een week klaar, dus dat is mijn zondagonderzoek. Succes. Heel veel succes daarmee. Lisa Lambrechts-Kroes, yes. Kunsthistoricus, onderzoeker en curator. In 2019 en 2020 was zij assistent-curator voor de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. En zij doet dus onderzoek naar onderbelichte verhalen en kunstwerken in de geschiedenis. Volg haar op Instagram. Apenstaartje Diversity in Art History. Dan kun je meer lezen. En haar stuk in de Volkskrant natuurlijk over de verbeelding van de Europese bezetting van Amerika. Lisa, hartstikke bedankt voor je thesis, je tijd en je uitleg. En nog een hele fijne zondag gewenst. Ja, jullie ook. Dankjewel. Dank. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Doen ja, het zit er alweer op. Ja, het is bijna 6 uur. Dit was het voor deze week. Volgende week is er weer iemand anders te horen. Terug van weg geweest is Lara. Die hoor je dan weer hier op dit tijdstip. Mocht je trouwens een onderwerp hebben waarvan je denkt, dit is echt iets dat bij Omroep Zwart besproken moet worden, mail ons dan vooral op radio@omroepzwart.nl. Dit was hem. Ja. Ik neem je mee naar huis. Heel goed idee. Na het nieuws van 6 uur hoor je Dit is de Zondag van de EO. Bedankt voor het luisteren. We wensen je een fijne dag. En niet vergeten, we zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.